ช็อคไฟติ้งสนับสนุนโดยโฟร์โมนรัก 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต พอละครั้งแล้วนะครับเริ่มยกแล้วนะครับสำหรับThe Shock Fightingในค่ำคืนนี้สายแรกของเรามารออยู่นะครับแต่ว่าก่อนจะไปที่สายแรกนะครับThe Shock Fightingในคืนนี้ขอบคุณที่กับเครื่องดื่มฟูมูลนะครับ Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ดูแลกันอยู่ในช่วงของ The Shock Fighting สัญญาละครั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับสายแรกของเราเป็นสายของน้องแอนครับน้องแอนปัจจุบันอายุ32ปีน้องแอนบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านครับอยู่ในกรุงเทพนี่แหละย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและน้องแอนให้ชื่อเรื่องว่าแฝงเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องแอนอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับน้องแอนครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับแอนนี่เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ชัดเจนค่ะ น้องแอนใช่คนที่ฝากเรื่องมาทาง SMS ของเราเปล่า ใช่ค ่ ะ โอเควันนี้ได้คุยกันแล้วนะเป็นสายแรกเลยนะ ค่ะ รู้ใช่ไหมครับว่าคืนนี้ถ้าเรื่องน้องแอนน่ากลัวที่สุดถูกใจทีมงานที่สุดรับไปเลยของรางวัลจากเรื่องช็อคนะครับ ค่ะ โอเคเรื่องของแอนเนี่ยผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยครับ ใช่ค่ะ เรื่องแฝงเป็นยังไงบ้างแอนเชิญเลยครับ ก็ขอเริ่มเรื่องเลยนะคะ ครับผม คือเช้าวันที่8มีนาคมอะค่ะแอนตัวแอนเนี่ยยังอยู่กำแพงเพชร ครับ นะคะก็คือประมาณ6โมงเช้าได้ยินเสียงโทรศัพท์ซึ่งแปลกมากปกติเนี่ยแอนจะปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะคะ ค แล้วก็จะตื่นประมาณ7โมงสายนิดนึงอะค่ะแต่วันนั้นอะคือไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็ประมาณ6โมงเช้าแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มาแล้วก็ใครโทรมาแต่เช้าเลยเห็นเป็นสายน้องสาวอะค่ะที่อยู่กรุงเทพเขาก็โทรมาแล้วก็แบบแอนพ่อลื่นล้มอะแล้วก็เลยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวลื่นล้มพ่อเป็นไงบ้างอยู่โรงพยาบาลไหนเป็นไรมากเปล่าคือเราเป็นชุดเลยค่ะ ครับ คือพ่อก็บอกแอนทำใจดีๆไว้นะพ่อลื่นล้มในห้องน้ำอะพ่อไปแล้วคือเขาทำเสียงอย่างเงี้ยค่ะเราแบบตอนนั้นเราช็อกมากค่ะเราก็คือทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวเก็บข้าวเก็บของขับรถไปที่กรุงเทพอะค่ะไปกับลูกชายวัย2ขวบครึ่งแล้วก็ขับไปก็คือเราก็โทรสอบถามเขาเป็นระยะนะคะว่าทำอะไรยังไงอยู่ตอนนี้ก็คือแม่กับน้องสาวเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพยาบาลที่โรงพักอะค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็นำศพพ่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปชันสูตรศพอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้เราไปถึงที่กรุงเทพเนี่ยประมาณเที่ยงอะค่ะแล้วพอไปถึงเราก็เลยถามแม่กับน้องว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงค่ะแม่น้องสาวน้องสาวก็เล่าว่ารวมทั้งแม่ด้วยนะคะด้วยกันเล่าก็คือว่าพ่อกลับจากทำงานมาประมาณตีหนึ่งคือพ่อเนี่ยจะทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งอะค่ะ ค แต่คือจะทำงานไม่เป็นเวลาเช้าบ้างสายบ้างดึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นก็เป็นปกติที่พ่อกับเลิกงานมาประมาณตีหนึ่งแม่ก็ลงมาเอาน้ำเอาท่าอะไรพ่อกินปกติอะค่ะแล้วพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้ปลุกด้วยนะแต่เช้ามีงานแต่เช้าปลุกด้วยแม่ก็โอเคขึ้นไปคือบ้านเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์3ชั้นนะคะก็คือทุกครั้งเวลาที่พ่อมาดึกอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นไปนอนข้างบนบ้างคือแม่นอนชั้น2ก็คือขึ้นไปนอนกับแม่บ้างนอนข้างล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือคืนนี้พ่อไม่ขึ้นไปนอนแม่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรอะค่ะ ก็ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วบางทีแกก็ขึ้นไปบ้างไม่ขึ้นไปบ้างอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะแล้วทีนี้แม่ก็ตื่นนอนมาประมาณ6โมงเช้าก็ลงมาปลุกพ่อก็คือลงมาปุ๊บเอ๊ะไฟเปิดทีวีเปิดแต่ว่าตัวไปไหนไม่เห็นนอนอยู่หน้าทีวีอะไรเงี้ยก็เลยค ิดว่าพ่อต้องอาจจะตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินไปที่ห้องน้ำไปเคาะประตูเรียกพ่อไม่มีเสียงตอบรับอะค่ะแม่ก็คิดว่าพ่อแกล้งพ่อเป็นคนที่แกล้งนะเขาก็เคาะทีนี้เคาะสักพักนึงก็ไม่มีเสียงตอบรับทีนี้แม่ก็เลยประตูห้องน้ำค่ะมันจะมีบานเกล็ดอยู่อะค่ะบานเกล็ดแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆอะค่ะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าแม่ก็เลยส่องดูค่ะส่องดูแม่ก็เห็นว่าเท้าพ่อนอนราบไปกับพื้นค่ะทีนี้แม่ก็ตกใจพ่อลื่นล้มในห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามงัดบานเกล็ดออกแล้วก็สอดตัวเพื่อที่จะเข้าไปปลดล็อกก่อนประตูค่ะแต่ตัวแม่ใหญ่เขาก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยก็เลยเดินขึ้นไปเรียกน้องสาวทั้งสองคนนะมีน้องสาวสองคนคนโตคนเล็กลงมาทั้งสองคนเลยแล้วก็ให้คนเล็กเนี่ยมุดเข้าไปเปิดปิดกรออกจากด้านในคือพอเปิดไปเนี่ยค่ะสภาพที่เห็นนะคะก็คือพ่อนอนอยู่ค่ะนอนราบไปกับพื้นห้องน้ำเลยลักษณะแบบกึ่งตะแคงนะคะกึ่งคว่ำกึ่งตะแคงห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ด้านซ้ายนะคะจะมีอ่างล้างหน้าชักโครกแล้วก็ส่วนที่ฝักที่อาบน้ำอะค่ะก็คือพ่อก็นอนราบขานี่อยู่อ่างล้างหน้าหัวนี่ไปนี่คือตัวพ่อเป็นคนสูงใหญ่มากก็คือเต็มห้องน้ำเลยค่ะแล้ววันนี้แม่ก็เลยเข้าไปประคองพ่อเหมือนแบบปลุกพ่อเป็นอะไรแล้วพอแม่แบบจับหน้าพ่อขึ้นมาค่ะคือแบบเลือดออกตาออกจมูก ออกปากหมดแล้วค่ะ คร ับ ค่ะแล้วแม่ก็เลยรีบวิ่งไปหายามที่ป้อมแล้วก็เรียกเขามาดูพอยามมาดูเสร็จปุ๊บยามเขาก็โทรเรียกแจ้งโปรเต็กตึงให้อ่ะค่ะ คร ับ ค่ะก็พอเขามาถึงเขาก็เอาศพพ่อออกจากห้องน้ำแล้วก็บอกว่าพ่อน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าประมาณ4ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะ ครับ ค่ะก็คือน่าจะประมาณตีสองตีสามประมาณนี้ค่ะทีนี้วันแรกนั้นเขายังไม่ให้เอาศพกลับมาค่ะก็เลยได้เอาศพพ่อออกมาคืนที่สองไปรดน้ำศพแล้วก็สวดศพคืนแรกค่ะคืนแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรพอสวดคืนที่สองค่ะก็สวดคืนที่สองนี่คือวันที่สองก็จะเป็นเหมือนแบบคืนที่สามอะไรหรือเปล่าเนี้ยค่ะ ครับ ค่ะก็คือ ก็เพราะว่าคืนแรกร่างพ่ออยู่โรงพยาบาลถูกไหม ใช่ค่ะ วันที่สองก็ถือคืนที่สองมาอยู่ที่วัดวันแรกพอวันที่สองของการที่เอาร่างพ่อเนี่ยมาไว้ที่วัดก็ถือว่าเป็นวันที่สามของการเสียชีวิตของพ ่ อ ใช่ค่ะ เออ ก็คือวันที่สามเนี้ยค่ะคือเราก็ไปวัดกันลูกชายก็ไปเราจะสอนลูกชายให้ไปที่ไหว้ที่รูปอะค่ะว่าแบบตาครับหมีมาแล้วนะครับ อย่างเงี้ยค่ะ คือเขาก็เดินไปคือบอกเอาหมีไปไหว้ตาเขาก็เดินไปเขาบอกตาครับหมีมาแล้วนะครับ แล้วเขาก็นั่งลงนั่งเล่นแถวๆใกล้ๆหน้าโรงอะค่ะ หน้าโรงศพอะค่ะเขาก็มองไปที่โรงศพสักแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็หันกลับมาเรียกยายหนูค่ะคือตอนนั้นแอนกำลังช่วยเขาทำของอยู่ข้างนอกค่ะเขาจะอยู่กับยายยายก็นั่งห่างจากเขาไปประมาณ 2-3 เมตรอะค่ะก็เรียกยายยายยายแล้วก็ชี้ไปที่โรงแล้วบอกยายยายตาร้องไห้ตาอ้วกด้วย โทษนะครับตอนนั้นน้องหมีอายุกี่ขวบ 2ขวบครึ่งค่ะ 2ขวบครึ่ง ค่ะ2ขวบประมาณ5เดือนกว่า ครับ อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็พูดอย่างนี้คือแม่ก็แบบเสียใจแบบพ่อเป็นห่วงเราอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปคืนสวดคืนที่สามสี่ห้าหกไม่มีคือมันมีเหตุการณ์เล็กน้อยที่คนอื่น จะเห็นจะเจอพ่อเจออะไรอย่างเงี้ยก็มาเข้ามาพูดให้ฟัง อะไรมากใช ่ ค่ะเล็กๆน้อยๆส่วนพอมาวันเผาก็คือวันที่เจ็ดค่ะวันที่7ก็คือวันที่เผา uh-huh. มันจะมีเหตุการณ์นึงแต่ว่าแอนจะข้ามไปก่อน ครับ ค่ะก็คือหลังจากเผาศพพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย แม่เราก็วางแผนกันว่าในเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วก็แม่กับน้องสาวคนเล็กจะกลับไปอยู่บ้านที่กำแพงเพชร ครับ ค่ะส่วนน้องสาวคนโตเนี่ยเขาทำงานอยู่นี่อยู่แล้วเขาก็ต้องอยู่เราก็เลยพาเขาไปหาห้องใหม ่ ใช่ค่ะก็ได้ห้องเรียบร้อยละ ครับ แล้วก็จัดการเรียกรถมาขนคือเตรียมเรียกรถมาขนของที่บ้านนะคะที่อยู่เดิมอะค่ะ ครับ เพื่อที่จะกลับไปกำแพงเพชรก็คือวันที่จัดของคือยังไม่ใช่วันกลับนะคะคือเราจัดวันนี้คือพรุ่งนี้กลับอะไรประมาณแบบนี้ค่ะค่ะก็คือวันนั้นเราก็เก็บของอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราก็คุยกับแฟนว่าคือแอนกับแฟนนี่แยกกันอยู่เพราะแฟนทำงานกรุงเทพแอนอยู่กำแพงก็คือคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราพาลูกไปเที่ยวสวนหลวงร.9ดีกว่าจากไหนๆก็จะกลับกำแพงเพชรแล้วก็เลยไปแล้วทีนี้แม่ก็เลยโทรไปบอกว่าแม่ลืมถอดปลั๊กตู้เย็นเข้าไปถอดปลั๊กให้หน่อย ครับ ค่ะแอนก็กลับออกจากมาถึงประมาณเกือบสองทุ่มอะค่ะก็คือขับรถเข้าไปที่บ้านเปิดไฟถอดปลั๊กตู้เย็นออกเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านคือแฟนก็ขับรถกลับบ้าน ครับ คือแล้วแอนก็ขับรถกลับไปนอนที่ห้องน้องสาวค่ะเรากลับไปถึงบ้านปุ๊บอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จลูกชายก็เล่นอยู่ก็เตรียมตัวใกล้จะนอนแล้วค่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งลูกชายอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าแม่ตาร้องไห้เราก็แบบไหนตาร้องไห้ทำไมตาร้องไห้ตาอ้วกด้วยอ่ะแล้วบอกแล้วตาอ้วกที่ไหนร้องไห้ที่ไหนเขาชี้ไปที่ประตูค่ะพี่ประตูห้องอ่ะ ประตูห้องที่เรานอนอยู่อ่ะ ใช่ค่ะประตูห้องที่นอนนะคะ ครับ เขาแล้วเขาก็เดินลุกเดินไปเลยนะคะเดินไปที่ประตูแล้วก็ไปเป่าประตูเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงหาย อ ย่างเงี้ยค่ะ เหมือนกับเห็นคุณตาทรมานแล้วอยากไปช่วยคุณตาไปเป่าเพี้ยงหายเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะคือเขาอยู่เขาเคยเล่นกันอย่างนี้ค่ะร้องไห้แล้วก็เป่าอะไรเงี้ยก็เดินไปเป่าที่ประตู ครับ เพียงเพียงแล้วก็กลับมานั่งที่เดิ ม คือทุกคนไม่พูดอะไรค่ะทุกคนมองหน้ากันก็คือมีแม่น้องสาวสองคนแล้วก็เราแล้วก็ลูกชายคือเรามองหน้ากันแล้วก็แบบร้องไห้ค่ะคือแบบพ่อแบบคือมาทุกครั้งที่ลูกชายหนูเห็นก็คือเขาจะร้องไห้แล้วคือจะบอกทุกครั้งว่าอ้วกเราก็แบบพ่อคือพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยดูแลกันเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ นี้เราก็คือก็กลัวด้วยเสียใจด้วยแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นด้วยเราก็เลยโพสต์เรื่องนี้ค่ะลงในเฟซส่วนตัว ครับ ใช่ค่ะแล้วประมาณ10นาทีค่ะแฟนก็โทรกลับมาว่าเอ้าเธอลูกอ่ะเจอพ่อตั้งแต่ตอนอยู่บ้านที่เราเข้าไปถอดปลั๊กตู้เย็นแล้วนะเราก็ตกใจเฮ้ยคราวนี้เราก็ถามว่าเจอตอนไหนยังไงก็คือตอนที่กลับมาค่ะคือแฟนจะเป็นขับอาจจะเป็นคนขับรถลูกชายนั่งหน้าเรานั่งหลังแล้วแฟนบอกว่าระหว่างที่เลี้ยวรถเข้าไปจะถึงหน้าบ้านอะลูกชายพูดว่าพ่อตาหน้าบ้าน ค่ ะแต่คือเราอะไม่ได้คือเราไม่ได้สนใจคือตอนนั้นเราคิดอะไรอย่างไม่รู ้ แต่แฟนอ่ะเขาก็เงียบไปตั้งแต่ตอนนั้นคือเขาคิดว่าเราอ่ะรู้เขาบอกอ้าวเธอไม่ได้ยินเหรอเธอไม่รู้เหรอเรานึกว่าเธอรู้ ครับ ค่ะแต่ตัวเราอ่ะไม่ได้ยินเพราะเราแบบจิตฟุ้งซ่านคิดอะไรไปเยอะนู่นนี่นั่นพรุ่งนี้ต้องมีภารกิจอะไรอย่างเงี้ย ครับ ค่ะพอผ่านคืนนั้นไปเราก็ตื่นรุ่งเช้ามาก็มาแต่เช้าเลยค่ะมาเก็บของอะไรรถหกล้อมาขนของอะไรเรียบร้อย ค ือ จะย้ายคุณแม่ไปด้วยไปอยู่ที่อื ่ นที่ห้องที่เราหาไว้ ค ่ ะ คร ับ ก็คือมีอีกแฟนก็มาช่วยเหมือนเดิ ม ก็เอาลูกไปเล่นแล้วลูกก็บอกว่าพ่อตาร้องไห้อีกแล้วค ือ เขาจะพูดวนเวียนอยู่แค่นั้นแล้วเราเดินจังหวะเราเดินไปพอดีแล้วยายอ่ะก็เดินมาทิ้งขยะพอดีคือใกล้ๆคือตรงถนนหมู่บ้านค่ะคือบ้านเราอยู่ในซอยแต่หลังที่สองมันเลยใกล้ถนนหมู่บ้านคือเราก็เลยบอกว่าไหนตาอยู่ไหนคือแบบมันอาจจะเจอหลายครั้งจนเราแบบไม่อยากจะเชื่อลูกเราแล้วอะค่ะคือเขาก็ชี้ไปที่กลางถนน ครับ ค่ะก็คือเราก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มใกล้จะชินแล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็เก็บของอะไรไปเรียบร้อยละก็ให้รถขนของเขาเคยมาขนของไปที่กำแพงแล้วรอบหนึ่งเขาก็ให้เขาล่วงหน้าไปก่อนทีเนี้ยพ่อเสียชีวิตในบ้านหลังเนี้ยค่ะคือเราก็กลัวว่าวิญญาณพ่อจะติดอยู่ที่นี่เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่เราเช่าและพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็อยากจะขายคือเจ้าของค่ะเขาอยากขายเราก็กลัวว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะเอาวิญญาณพ่อออกจากที่นี่ให้ได้ให้ไปอยู่กับเราที่กำแพงหรือไปผุดไปเกิดก็ได ้โอ้โอ้ก็คือเรารู้สึกว่าวิญญาณพ่อไม่ไปไหนวิญญาณพ่อจะวนเวียนอยู่ที่นี ่ใช่ค่ะ เพราะว่าลูกเห็นอะไรเห็นครับ ใช่ค่ะเรากลัวว่าเขาจะติดอยู่ที่นี่เราก็เลยจะทำยังไงดีอยากให้พ่อไป แล้วทำยังไง เราก็เลยจะตอนแรกจะให้แฟนไปนิมนต์เจ้าอาวาสพระวัดแถวนั้นนะคะมาแต่แบบท่านติดภารกิจอะค่ะเราก็เลยโทรบอกน้าชายเราแต่คือน้าชายเราเขาก็บอกไม่ต้องเชิญพระหรอกเขาเคยบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนนะคะแล้วเขาก็สึกมาเขาบอกไม่เป็นไรเขาไปเดี๋ยวเขานำสวดอะไรเงี้ยก็เอารูปพ่อมาตั้งแล้วก็จุดธูปคนละหนึ่งดอกแล้วก็ไหว้แต่ละคนก็น้าเขาก็นำสวดไปแล้วเขาก็พูดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราอะในใจเราคือเรากลัวพ่อไม่ไปถ้าไม่ไปกับเราแล้วบ้านขายไปแล้วเจ้าของใหม่มาแล้วแล้วเราจะเข้ามาแบบพี่ขอ ไม่มีทางเราไม่เหมาะด้วย ใช่ค่ะเราคือใช่ค่ะเราก็เลยพูดคือแอนก็เลยพูดระบุเลยขอให้วิญญาณของพ่อบรรพตของพ่ออะค่ะที่อยู่บ้านเลขที่เท่านี้ไปกับเราไปอยู่กับเราที่กำแพงเพชรบ้านเลขที่เท่านี้คือเราพยายามที่จะพูดยังไงก็ได้คือให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่แบบวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาเข้าใจอะว่าอยากให้พ่อไปนู่น ค ่ะเราก็เสร็จแล้วเราก็เอาพ่อเอาลูกพ่อขึ้นรถแล้วก็บอกพ่อไปอยู่นู่นกันอะไรกันเนี้ยค่ะแล้วก็เดินทางมาร ถมาถึงประมาณพี่ก่อนขอนิดนึงน้องแอนอะไรที่มันละเอียดมากข้ามไปบ้างก็ได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผม ค่ะ จ้ะ ก็รถก็มาถึงประมาณ6:30แฟนมาถึงประมาณ20:00 ครับ คือก็คุยกันอะไรกันเรียบร้อยแล้วแต่ที่บ้านจะเลี้ยงหมาไว้ตัวนึงหมาตัวนี้เป็นหมาที่พ่อเขารักมาก ครับ ค่ะเขาก็มาเห็นเราแล้วเขาก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห่าหอนเหมือนอยากจะเข้าบ้านเพราะมาอยู่ที่เนี่ยเราไม่ให้เขาเข้าบ้านเนี่ยค่ะ ค ือประมาณ2:30 3:00คือความรู้สึกคือน้องแม่อะไรเข้าห้องหมดแล้วเหลือเรายังไม่ได้อาบน้ำอยู่คนเดียวเราก็เข้าไปอาบน้ำค่ะพออาบน้ำเสร็จเรียบยังไม่อาบน้ำในห้องน้ำอะค่ะเราก็ได้หมาเนี่ยก็มาตะกุยทั้งเห่าทั้งหอนคือไม่ปกติอะค่ะแล้วเราอาบน้ำไปเรื่อยๆเปิดฝักบัวแล้วก็ยินเสียงอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เสียงเงี้ยค่ะ เสียงเหมือนคนอ้วกเหรอ ใช่ค่ะเสียงแบบเหมือนไทยเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตกใจทีนี้แล้วก็ปิดฝักบัวแล้วพยายามฟังเฮ้ยโจรหรือเปล่าเพราะว่าของเราเยอะมากเลยทั้งทีวีตู้เย็นของมีค่าอะไรหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยแต่เราก็คิดว่าหมาก็อยู่คือหมาก็ยังทั้งตะไคร้ห้องน้ำอยู่แล้วก็หอนอยู่อย่างนั้นเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีเป็นคนจริงคงต้องเห่าคงต้องอะไรเงี้ย ครับ เราก็หวาดแต่คือก็ทำใจดีสู้เสือก็รีบอาบรีบเสร็จแล้วเข้าห้องไปค่ะทีนี้แม่คราวนี้ก็นอนแม่จะนอนติดหน้าต่างแล้วก็น้องคือนอนบนเตียงติดหน้าต่างน้องสาวนอนถัดมาแล้วเราอ่ะนอนติดนอนที่พื้นนอนติดเตียงแล้วก็ลูกชายค่ะเราก็ขดเราเหนื่อยเราก็เลยหลับไปก่อนทีเนี้ยแม่สักพักหนึ่งแม่กระโดดลงมาขนอนข้างล่าง อ้าวไม่เจออะไรอ่ะ แล้วเราก็ไม่เราก็ตื่นพอตื่นทีเนี้ยเรานอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเปิดไฟเปิดไฟไว้ค่ะแล้วก็นอนไม่หลับทีนี้ก็ฝั่งคนต่างไม่หลับไม่มีใครหลับยกเว้นลูกชายหนูคนเล็กค่ะแล้วก็พอนอนไปสักพักหนึ่งอะพี่เสียงเดิมมาเลยค่ะพี่เสียงเดิมมาเราก็มองหน้ากับแม่ เสียงแบบอะไรเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะเสียงประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แล้วทีนี้เราก็มองหน้ากับแม ่ คือใจเราก็กลัวว่าจะเป็นคนว่าจะมาขโมยของแต่แบบเราก็เลยบอกแม่ออกไปดูกันไหมเรากลัวว่าหมามันลุกลี้ลุกลนมากเลยครับมันทั้งเห่าทั้งหอนทั้งตะกายแล้วกลัวมันจะไปเหยียบทีวีอะไรของมีค่าอะไรบ้างแม่ไม่ไป ครับ เราก็เลยอ่ะโอเคข่มตานอนกันจะถึงเช้าพอตอนเช้ามาเราก็ถามแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อคืนก็แม่บอกได้ยินทีนี้เสียงแบบอย่างนี้ใช่ไหมแม่บอกอืมแล้วบอกอ่ะแล้วแม่ทำไมลงมานอนกัน นั่นดินั่นดิ ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าแม่นอนก่อนแล้วแม่ไม่หลับเลยทั้งคืนจนถึงเช้าแม่ได้ยินเสียงเนี้ยค่ะก่อนครั้งหนึ่งใช่ ครับผม คือตรงหน้าต่างที่แม่นอนติดเลยค่ะพี ่ แล้วแม่ก็เฮ้ยเสียงอะไรแม่ไม่แน่ใจแม่ก็เลยพยายามที่จะฟังอีกครั้งนึงเหมือนแบบนอนรอฟังว่าจะมีเสียงอีกไหมค่ะก็ได้ยินอีกครั้งนึงแม่ก็เลยแน่และชัดและก็เลยกระโดดลงมานอนกับเรา ครับ ทีนี้เราก็คุยว่าแม่แล้วทำไมพ่อถ้าพ่อเป็นเสียงพ่อจริงทำไมพ่อต้องเป็นเสียงอย่างนั้นทีนี้เราก็เลยนึกกลับย้อนกลับไปวันที่เผาอะค่ะ ที่บอกติดค้างไว้นะวันที่เผา ใช่ค่ะ ยังไงฮะ ใช่ก็คือวันนั้นอะแฟนอะเขาก็เหมือนแบบไปไหว้ขอขมาพ่อกลางเมนเลยค่ะพี ่ ศพอยู่ข้างบนแล้วก็เหมือนจะขออโหสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือเขาอะเหมือนแบบไม่รู้เขาถืออะไรว่ายังไงคือห้ามไปยืนขวางทางคือเหมือนว่าใครไปยืนตรงขวางทางแต่ข้างล่างข้างบนอะไรคือจะแบบหลบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือวันนั้นแฟนไปแบบผ่าเลยค่ะแล้วน้าสะใภ้คนที่เป็นแฟนกับน้าที่เคยเป็นพระค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยดูแลน้องมาด้วยนะคืนเนี้ยยังไงวันนี้มันเจอแน่นอนแล้วพอคืนนั้นเผาศพอะไรเรียบร้อยแล้วประมาณ2 ทุ่มก็กำลังเตรียมตัวกลับบ้านก็คือเราจะไปรถอีกคันนึงเราขับอีกคันนึงแฟนก็จะขับรถพ่อกลับบ้านในรถนั้นน่ะก็จะมียายแล้วก็น้า2 คนนะคะกับน้าสะใภ้ไปนั่งไปด้วยกันคือลักษณะที่คือเราไม่เห็นเองเพราะเราขับรถคนละคันน้าก็บอกว่าคือตัวเขาคือเขามาเล่าให้เราฟังจนถึงว่าเธอพ่อมาหาเราย ังไงอ่ะ มายังไงคือเขาบอกเราอะรู้สึกว่าแบบร้อนๆหนาวๆคือแบบตัวสั่นเหงื่อซีดแล้วเรารู้สึกจุกหน้าอกมากแล้วอยากจุกแน่นคือเหมือนแบบเหมือนอยู่ในภวังค์เหมือนอยู่ในอะไรสักอย่างค่ะเขาบอกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแบบระหว่างที่อันนั้นคืออยู่ระหว่างที่ขับรถด้วยนะคะพี ่ ขับรถกลับก็คือเขาได้ยินเสียงแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะ ครับ อย่างเงี้ยวนไปวนมาคือเขาบอกว่าเสียงมันเหมือนอยู่ในภวังค์แล้วมันจะบอกจะวิ่งซ้ายวิ่งไปทางแบบเสียงอ่ะเหมือนเสียงมันล่องลอยผ่านซ้ายผ่านขวาไปเงี้ยค่ะเรื่อยๆจนจับใจความได้ว่าฝากดูแลด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับผม ค่ะแล้วก็เราก็เลยนึกถึงตอนเสร็จปุ๊บเราเลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็คงเป็นจริงแล้วที่แบบพ่อพูดเสียงแบบนี้เราเลยสงสัยว่า ก็คือคุณพ่อเหมือนกับทั้งหมดเนี่ยคุณแอนเล่ามาเนี่ยคุณพ่อทรมานมากเหมือนกับคุณพ่อทรมานจะอ้วกตลอดเวลานอกจากแกเสียแล้วนะครับ ใช่ ไหมแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะมันเจอหลายครั้งมันเจอหลายต่อหลายครั้งที่มีเสียงมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแอนทำยังไงครับ คือตอนนี้แอนก็ยังแบบคิดอยู่ว่าทำไมเสียงที่เราได้ฟังเรื่องผีคนอื่น อ ะพ่อมาหรือใครมาคือเขาจะมาพูดมาสื ่ อมาทำเสียงของตกหล่นอะไรก็แล้วแต่ทำไมพ่อเราอะต้องเป็นเสียงอย่างนี้คือเราก็คิดว่าอาจจะเป็นตอนที่พ่อกับยังไม่เสียคือชันสูตรออกมาคือพ่อหัวใจวายหัวใจวายเฉียบพลันอาจจะด้วยความจิตสุดท้ายเขาคือเขายังไม่เสียแต่เขาทำอะไรไม่ได้ตัวกระดูกกระดิกไม่ได ้ คืออาจจะแบบอารมณ์นั้นเลยคือจุกแน่นคือแล้วพูดอาจจะร้องให้ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค แต่เราก็คิดว่าแล้วเคยมีเคสไหมคะที่แบบเขาพูดอย่างเงี้ยคือตอนนี้แอนกลัวว่าพ่อเขาจะไปไม่สุขติอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีความทุกข์อะไรยังไงคือติดอยู่ในหลุมอะไรหรือเปล่า แล้วแอนได้ไปกับครอบครัวได้ไปปรึกษาพระที่นับถือไหมหรือว่าใครไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ยังเลยค่ะพี่แอนก็แบบอยากจะหาแบบ คนที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย โอ้แต่ว่า คิดถึง แต่ว่าพี่บอกว่าอันนี้โดยส่วนตัวพี่ขวัญแล้วเนี่ยนะครับพี่ขวัญคิดว่าฟังจากเรื่องน้องแอนนะเหมือนแกมีห่วงมีอะไรติดอยู่หรือเปล่า ใช่ค่ะคือพ่อเขาห่วงแม่กับน้องสาวมากเพราะว่าพ่อจะไม่ให้แม่ทำงานเลยคืออยู่เลี้ยงลูกดูแลที่บ้านน้องสาวก็คือเป็นน้องสาวคนเล็กนี่สุดที่รักเขามากเลย ค ือแอนบอกก่อนคือแอนไม่ใช่ลูกแท้ๆค่ะคือน้องสาวเป็นลูกแท้ๆเขาจะเป็นห่วงมากแล้วคือเขาทำงานหาเงินเลี้ยงแม่กับน้องแต่คือแอนดูแลตัวเองแต่คือต้องเลี้ยงแม่เขาต้องเลี้ยงแม่กับน้องแล้วตอนนี้เหมือนเขาไม่อยู่เขากลัวแม่กับน้องจะอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละ คิดว่าเขาต้องเป็นห่วงมาก พ ี่ ว่าเขาท่านเป็นห่วงแหละท่านเป็นห่วงคุณแม่กับน้องอย่างที่ต้องแอนบอกแหละนะครับลองไปปรึกษาพระอาจารย์ที่เรานับถือเนาะนะครับว่าเนี่ยเหมือนกับท่านยังไม่ไปสู่สุคติเลยท่านยังไม่พบภูมิที่ตัวเองไปอยู่สุขสบายเลยอะไรเงี้ยเหมือนท่านยังวนเวียนอยู่รอบๆอะไรเงี้ยครับไปปรึกษาท่านหรือว่าทําบุญกรวดน้ําให้ท่านแล้วก็นึกถึงเสมอๆว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลแม่ดูแลน้องสาวให้ดีเองอะไรเงี้ยบอกกับท่านดีกว่า ค่ะ เนาะนะครับผมไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องราวของลูกคุณแอนน้องหมีครับที่เขาเห็น คุณพ่อน่าจะแบบอย่างที่เราทราบกันว่าเด็กอ่ะจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วสัมผัสเรื่องนี้ได้ง่ายอยู่แล้วครับหลายต่อหลายครั้งที่เราฟังในการเดือดช็อกซึ่งประสบการณ์กับพี่ขวัญเองก็เคยเจอแบบนี้กับหลานน้องคนเล็กนะครับเขาก็เจอคุณยายที่เสียไปแบบนี้เลยนะครับก็คือผมว่าด้วยความที่คุณพ่อยังอยู่วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละนะครับก็เลยมาปรากฏตัวให้กับเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าลูกเราเห็น ค่ะก็คือทุกครั้งเขาจะบอกว่าตาร้องไห้ตาอ้วกคือไอ้ที่อ้วกน่ะตาคงจะพูดแต่เป็นเสียงอย่างเงี้ยค่ะพี ่ เขาเลยคิดว่าตาจะอ้วก ครับ ในความคิดแอนนะ ไงก็นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องแอนนะ ค่ะ นะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจการสูญเสียคุณพ่อไปด้วยนะครับ ขอบค ุ ณค่ะ ขอบคุณมากๆแล้วคืนนี้อยู่ฟังจนจบเลยไหมครับเนี่ย ก็คิดว่า โอเคได้เลยครับเดี๋ยวเรารู้แล้วกันนะน้องแอนเนาะ ได้ค่ะ ขอบพระคุณครับแอนสวัสดีครับ สวัสดีค ่ ะ ครับ สว ั สด ี ค่ะ ครับแล้วเรื่องต่อไปที่มาในช่วงของ The Shock Fighting นั้นเป็นสายของคุณเด่นครับคุณเด่นปัจจุบันอายุ40ปีคุณเด่นบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัด101ผ่านมาแล้ว35ปีนะครับ35ปีนะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นตอนนั้นคุณเด่นน่าจะ5ขวบมั้งนะครับเขาตั้งชื่อเรื่องว่าตามส่งนะครับเรื่องจะเป็นอย่างไรมาเลยฮะคุณเด่นสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับคุณเด่น สบายดีนะครับพี ่สบายดีครับเดี๋ยวนะ ผมคุ้นเสียงพี่เด่นมากเลยอ่ะ ครับก็ผมโทรไปสปอร์ตรีแลก อ๋อครับผมครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องผีมีเรื่องผีมาเล่านะพี่นะ ใช่ครับพี่ก่อนครับ โอเคนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยคุณเด่นครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่กรุงเทพเนี่ยครับ อยู่กรุงเทพนะครับแล้วคืนนี้ฟังเดี๋ยวชอบกับใครครับเนี่ย คนเดียวครับอยู่กรุงเทพคนเดียวครับ คนเดียวเลยนะอ่ะโอเคนะครับมาเลยฮะมาเลยครับเรื่องนี้ตามส่งย้อนกลับไปที่101นะครับ35ปีตอนนั้นคุณเด่นเนี่ยอายุ5ขวบเองเหรอ ประมาณ 5-6 ขวบครับตอนนั้นเมื่อก่อนผมอยู่จันทบุรีแล้วพอดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาทำงานกรุงเทพก็เลยผมไปฝากไว้กับคุณน้าที่101กับคุณน้าที่101ครับ ครับผมโอ้อ้าวแต่ว่าจริงๆแล้วพี่โก้ตั้งชื่อเรื่องว่าคุณเด่นพรายน้ำนะครับให้มีสมญานามหน่อยเหมือนขึ้นมาเป็นไฟติ้งกันอะไรอย่างงี้นะครับ อ๋อครับ อ่ะคุณเด่นครับเชิญเลยครับเรื่องเป็นยังไงบ้าง ก็ผมไปอยู่ที่101ได้ประมาณ3เดือน ครับ นะครับอยู่บ้านคุณอาคุณอาเนี่ยมีลูก2คน ครับ นะครับอยู่ได้ประมาณ3เดือนที่101ต้องเล่าก่อนนะฮะเมื่อประมาณนักประมาณปี2527 ครับ บรรยากาศนี่วังเวงมากครับ อือหือ ไฟนีออนเนี่ยไม่มีนะครับ อ ือ 6:00 น. ปุ๊บนึงเนี่ยคือมืดหมดละ อือ ในหมู่บ้านเนี่ยมีทีวีเครื่องเดียวคือของบ้านผู้ใหญ่บ้านในเครื่องปั่นไฟ อยู่ได้3เดือนบ้านข้างๆกันเนี่ยเป็นบ้านคุณน้าท่านอยู่กับภรรยา2คน ครับ คุณน้าเนี่ยทำงานอยู่แถวสุรินทร์ต้องเดินทางทุกวันพอดีท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วก็แถวตายจังหวัดเนี่ยถ้ามีงานศพเนี่ยก็จะมีการจ้างหนัง ครับ จ้างหนังมาฉายก็วันนั้นผมก็ไปดูหนังกับลูกของคุณอา2คน ครับ 2คนเนี้ยขี้แกล้งมากเลย อ ือๆชอบแกล้งผม ครับ ก็ไปวิ่งเล่นที่วัดอ่ะครับวิ่งเล่นแล้วก็ตอนนัก3:00 น.หนังเริ่มฉาย ครับ ฉายไปดูไปดูมาผมหลับ แล้วตื่นอีกทีเนี่ยมาตีสองตื่นมาละผมก็งงเงียวเงียตื่นมาไม่เจอใครเลยครับ อ้าว ไม่เจอใครเลย ไม่มีใครอยู ่ใช่ครับคือก็หนีผมกลับหมดละ อ้าว คือหนังจบตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งละแต่ว่าเหลือคนเก็บจอหนังพอถ้าเก็บเสร็จเนี่ยก็คือเขาจะกลับเลย ครับ เพราะว่าตอนนั้นเขาวัดแถวต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีใครกล้านอนแน่นอนครับ เรื่อง ความน่ากลัวเนี่ยมันน่ากลัวอยู่แล้ว แน่นอนตับวัดต่างจังหวัดเนาะนะครับไม่ต้องวัดหรอกขนาดเป็นบ้านเนี่ยถ้าดึกๆสัก 3-4 ทุ่มนี่ก็เงียบวังเวงกันนะต่างจังหวัดนะสมัยก่อนน่ะ ใช่ครับบรรยากาศน่ากลัวมาก ใช่ใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นใครทำไงอ่ะ โอ้โหผมพูดไม่อายนะผมร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยร้องไห้แล้วก็คิดอยู่ว่าผมจะกลับยังไงเพราะว่าผมเป็นคนที่กลัวมากนะแล้วก็จากวัดไปบ้านเนี่ยประมาณสัก5 กิโล โอ้ไกลนะ ไกลครับแล้วต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไปไหนต้องใช้ไฟฉายหรือไม่ก็ตะเกียง หรือความเป็นเด็กตอนนั้นด้วย5-6 ขวบด้วยมันไกลมากนะ5 กิโลมันไกลนะพี่ครับ แต่ว่าดีอย่างว่าเป็นทางตรงวันนั้นเป็นคืนไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงนะเป็นพระจันทร์เสี้ยวครับ ครับ แสงมีสลัวสลัวนี่ผมนั่งร้องไห้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะ ครับ มองไปตรงประตูวัดตรงซุ้มประตูวัดเนี่ยพอดีเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่แล้วก็ใส่เสื้อสีขาวๆคอโปโลกางเกงยีนแต่เป็นสลัวสลัวนะครับเหมือนเงาตะคุ่มตะคุ่มผมก็เลยวิ่งไปว่าเฮ้ยพี่จะไปไหนผมไปด้วยผมไม่มีเพื่อนไปเพราะผมต้องรีบกลับเพราะว่าถ้าหนังเนี่ยเขาเก็บจอเรียบร้อยเนี่ยก็คือวัดนี่จะมืดเลยนะครับ ครับ ถ้าต้องรีบกลับแล้วรีบเก็บผมก็เลยวิ่งไปตรงซุ้มประตูพอใกล้จะถึงตัวเขาเนี่ยเขาเดินนำผมไปเลย ครับ ผมก็เลยตัดสินใจลองเสี่ยงดูลองเดินตามเขาไปตลอดเวลาที่ผมเดินตามเขาเนี่ยผมพยายามก้าวให้เร็วให้ทันเขา คร ับ แต่ไม่ทันนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาเดินปกติแต่ผมเดินวิ่งตามเขาไม่ทันอ่ะ ครับ ผมปลดลูกตัวเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากอ่ะที่ฝันตามเขาตลอดเห็นที่เห็นเขาเนี่ยระยะประมาณสัก10-15 เมตรเนี่ยเป็นเงาเป็นคนนะครับแต่ว่ามันเป็นไม่ชัดอ่ะ ครับ ดำๆขาว ๆครับ ผมเดินตามไปเรื่อยผมขนลุกตัวเวลาเลยแล้วก็มันเงียบจนขนาดว่าผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเสียงหายใจแล้วก็เสียงหัวใจตัวเองอ่ะ ครับ มันเงียบขนาดนั้นนะครับ ครับ แล้วก็ผมพยายามเดินวิ่งตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยจนถึง จนถึงบ้านโอ้โหผมสุดโล่งใจมากเลย 5 กิโลคุณเดินตามไปเรื่อยๆนี่นะ ใช่ครับแล้วเขาไม่เลี้ยวเลย เขาตรงอยู่เดียวเขาเดินดุ่มๆอย่างเดียวเลย ใช่ครับ ไม่แล้วตอนแรกที่คุณเจอเขาที่คุณบอกว่าพี่ไปไหนผมไปด้วยอะไรเงี้ยเขาคุยกับคุณไหม ไม่คุยครับ ไม่ค ุ ยด้วยไม่คุยกับพี่เด่นด้วย ใช่ครับเขาเดินไปเรื่อย อ๋อ บ้านผมต้องเลี้ยวขวา ครับ แต่บ้านงานศพอ่ะเลี้ยวซ้าย อ ยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกัน ครับ พอจะถึงบ้านปุ๊บผมก็เอะใจอยู่นะเฮ้ยมันคุ้นๆนะเห็นหลังแล้วเขาคุ้นๆเขาเลี้ยวซ้ายแล้วก็หันมายิ้มให้ผมนิดนึง ครับ เท่านั้นแหละผมจะติดแตกแล้วครับผมว่าใช่แน่นอนเลยเพราะว่าเขาเดินเข้าบ้านงานศพอะครับบ้านงานศพไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าน้าผู้หญิงก็กลัวเขาก็ไปอยู่นอนบ้านญาติเขาเขาเดินเข้าบ้านเขาผมเห็นงั้นผมแบบอาการนั้นผมจำได้เลยว่าอาการขนลุกทั้งตัวมันเป็นยังไง คร ับ ผมเย็นว่าทั้งตัวเลยต ั วสั่นแล้วก็ขนหัวนี่ลุกทั้งตัวเนี่ยขนตั้งทั้งหมดเลยผมว ิ่ งไปที่บ้านเป็น2 ชั้นนะฮะแล้วก็บันไดขึ้นจากชั้นบนเนี่ยมันจะมีฝาปิดผมไปเคาะนะชุ่มด้วยชุ่มด้วยเขารีบมาเปิดแล้วก็เอาผมเข้าไปในบ้านผมไม่เล่าอะไรนะผมก็นอนคุ้มโป่งยันเช้า ครับ ยันเช้าแล้วก็เล่าให้อาฟังอาบอกว่าน้าน่าจะมาส่งน้าน่าจะมาส่ง ครับ ผมกลัวมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นผมต้องเล่าก่อนนะทางอีสานเนี่ยถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะไม่มาทำจัดงานศพที่บ้านนะครับแล้วจัดที่วัดแล้วก็นำไปฝังเลย ครับ ทีเนี้ยผมเป็นญาติเนี่ย อีกวันถัดไป2วันเนี่ยก็ต้องเอาศพไปฝังแล้วศพจากที่วัดไปฝังสมัยก่อนเนี่ยถ้าเคยดูนิทานผีนะครับจะมีหลุมแบบนั้นเลยน่ากลัวมากมีหลุมแบบนั้นเลยเขาขุดหลุมไว้รอแล้วนะครับแล้วก็หามลงไปที่วัดยกในลงศพเนี่ยก็จะมีเสือเป็นเสือบ้านๆนี่แหละครับ ครับ แล้วยกศพลงสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือเสื้อคอโปโลสีขาวเนี่ยที่ใช่เลยครับแล้วกางเกงยีนแล้วรองเท้าแตะแต่ว่าหน้าของท่านเนี่ยบวมอืดเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงคำแล้วครับ โอ้ยครับ ผมจำฝังใจแล้วก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์นี้เลย โอ้ยฮะฮะ แล้วก็ไปฟัง ตรงกับคนที่เดินนำเรามาส่งที่บ้าน ใช่ครับคือผมไปอยู่นั้น3เดือนแต่ว่าไม่สนิทกับท่านเท่าไหร่ล่ะ ครับ แล้วก็หลังจากนั้นน่ะบ้านหลังนั้นน่ะผมวิ่งผ่านผมไม่มองไม่เคยมองเลย อ๋อแน่นอนตอนเป็นเด็กถ้าเกิดมีเรื่องราวแบบนี้ฝังใจนะเวลาผ่านตรงนี้หรือว่าจะต้องผ่านตรงนั้นอะไรที่เราเคยเจอเรื่องน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าแม้กระทั่งไม่เคยเจอเคยมีคนมาเล่าให้เราฟังญาติพี่น้องเนี่ยบ้านหลังนี้นะเว้ยตอนดึกนะจะมีวิญญาณมีผีอะไรเงี้ยเป็นผมก็เป็นเหมือนคุณเด่นนะเวลาเดินผ่านตอนเด็กอ่ะก็ต้องวิ่งปรึบเร็วๆให้เข้าบ้าน ครับ ไม่พยายามหันไปมองถูกไหม ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขนลุกตลอดคือบ้านหลังเนี้ยน้าผู้หญิงก็ไม่อยู่นะครับ ครับ ก็ไม่อยู่อีกเลยแล้วก ็ถูกทิ้งไว้งั้นเลยฮะ ใช่ครับก็จะมีคนเห็นเนี่ยเห็นท่านเนี่ยนั่งอยู่ตรงเป็นบ้านสองชั้นนะฮะ ครับ นั่งตรงบันไดบ้างหรือเห็นจากชั้นสองบ้าง ครับ ก็เห็นน่าจะระยะที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ที่นั่นอีกสักปีสองปีเนี่ยก็มีคนเห็นเรื่อยๆนะครับคนเห็นเรื่อยๆแล้วก็เหตุการณ์นั้นแหละมันเป็นจุดล้มต้นที่ทำให้ผมแบบสัมผัสอะไรบางอย่างได ้ หลายเหตุการณ ์ก็เท่าว่าเหมือนกับเป็นการเปิดจิตของเราให้เราได้สัมผัสกับเรื่องแบบนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นทีนี้ที่กลับทีนี้กลับมาที่บ้านคุณอาเปิดประตูตอนดึกๆแล้วปรากฏว่าตอนเช้าเราก็เล่าให้คุณอาฟังนี่คุณอาไม่บ่นพี่ๆน้องๆที่ไปกับเราฮะไม่ด่าเอตโลเลยไปแกล้งน้องทำไมอันตรายบ้านไกลตั้งห้าหกกิโล เขาก็บ่นครับเพราะว่าเขาแกล้งตลอดเลยเขาดูแล้วลูกเขาเป็นนิสัยเป็นยังไงฮะเขาแกล้งตลอดแหละมันน่ากลัวพี่ขวัญ ไม่แล้วเด็กห้าขวบต่างคนต่างที่ต่างถิ่นน่ะแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดอ่ะไกลๆแบบนั้นน่ะปล่อยให้กลับบ้านเองได้ยังไงอ่ะห้าขวบไม่รู้บางทีมันมืดด้วยความที่คุณเด่นบอกว่ามืดใช่ไหมฮะเดินหลงไปไหนก็ไม่รู้ทำไงครับน่ะ ไม่แต่ว่าบ้านกับวัดมันมีอย่างที่มันตรงเนี่ยทางเป็นดินลูกรัง แม่ถือแต่ถือว่าตรงอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ควรปล่อยไม่ควรแกล้งขนาดนี ้ก็ผมเคยไปเลี้ยงอันนี้ไปเลี้ยงไม่ได้หยาบเลยพี่ไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงควายเขาปล่อยผมอยู่กับควายนะเย็นๆ อ ่ะผมก็อยู่กับควายประมาณนั้นสิกว่าเชือกแบบไกลๆมากพี่กลับไม่ถูกอ่ะ ไม่แต่ว่ากลางวันมันยังโอเคไงครับคุณแดน ใช่ครับ แล้วถ้าสมมติว่าคุณตื่นมาหนังเหนิงเก็บไปหมดแล้วคนงานยังไม่อยู่อย่างนี้คุณทำยังไงอ่ะ โอ้โห ถูกไหม ช็อกเลยครับพี ่โอ้ฟังแล้วก็ขนลุกเพราะผมเป็นเด็กต่างวันผมนึกภาพออกไงฮะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไร คืออ ะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วย้อนกลับไปปีโอ้โหปีนั้นเนาะ27ใช่ไหม ใช่ครับพี่แต่ก่อนบรรยากาศมันได้นี่ ใช่พี่เด่นใช่ถูกต้องนะครับผม ได้ครับ เอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่เด่นนะเด ี๋ ยวรอลุ้นแล้วกันนะครับรอลุ้นแล้วกันว่าคืนนี้จะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าเรื่องพี่เด่นนะครับ ได้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสมาร์ทโฟนนะครับ 3,000 บาทส่งฟรีครับส่งเร็วภายใน1ชั่วโมงครึ่งและส่งตลอด20เอาละครับสายต่อไปนะครับพี่ต้อมมาอยู่กับเรานะครับพี่ต้อมปัจจุบันอายุ43ปีพี่ต้อมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนแถวย่านรังสิตแล้วกันนะครับผ่านมาแล้ว7ปีและพี่ต้อมตั้งชื่อเรื่องว่าแขกไม่ได้รับเชิญเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต้อมอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ ส วัสดีครับพี่ต้อม ครับ ไม่ได้เจอกันออกหน้าใหม่อย่างนี้ก็หลายครั้งนะพี่นะหลายวันนะแต่ส่วนมากเมื่อวานเราเจอกันที่รายการวูดดี้เวิร์ดแล้วพี่ อ ๋ อคร ับ โอเคพี่ต้อมครับคืนนี้ถึงบ้านหรือยัง ถึงแล้วครับถึงได้สักพักนึงครับสักแค่ทุ่มครึ่ง โอเคครับพี่ต้อมครับมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าผ่านมาแล้ว7ปีแขกไม่รับเชิญเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ต้อมครับ คือผมย้อนไปแค่7ปีนะครับ ครับ ค คือผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมหลานอ่ะซึ่งเขาคลอดน้องนะครับครับบ้านเขาอยู่แถวๆรังสิตนะครับ ครับ ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมหลานคือจะไปทำขวัญหลานคนเล็กนะครับอะไรเงี้ยก็ไปเยี่ยมหลานขับรถไปเยี่ยมหลานในตอนกลางวันนะครับก ็ พอไปถึงก็ไปสายนะครับก็ไปเจอก็โหก็ดีใจได้เจอหลานคนเล็กเล่นกับหลานได้พุ่งคลอดนะครับอย่างเง ี้ ยก็นอนเล่นเพื่อเหอหลานก็อยู่กับหลานได้ทั้งวันนะครับก็อยู่บ้านพี่สาวนะครับที่ไปเนี่ยบ้านพี่สาว ครับ แล้วก็เล่นกับหลานเล่นจนเพลินเล่นจนเพลินรับขวัญหลานไปก็ถึงเย็นนะครับ ครับ ก็พี่สาวบอกว่าต้องคืนนี้ก็นอนค้างแล้วกันผมบอกว่าไม่ค้างดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์งานกับเพื่อนตอนเช้านะครับผมก็อยู่กับหลานไปสักพักนึงอยู่กับพี่สาวกินข้าวกลางคืนแล้วก็ขับออกจากบ้านพี่สาวอ่ะประมาณ3ทุ่มกว่านะครับ ครับ ว่าขับกำลังเส้นรังสิตนะครับขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆถ้าผมพูดว่าอย่างเงี้ยคือแบบผมขับมาสักพักนึงอ่ะสักประมาณเกือบ200กว่าเมตรนะครับมันก็จะถึงสวนสนุกแห่งนึงที่ดังแถวนั้น ครับ ทางด้านซ้าย ครับ เพราะผมได้ยิงตีเข้าทางกรุงเทพก็พอผมขับไปอ่ะขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะสักประมาณสักไม่ถึง20เมตรนะครับพี่ขวัญ ครับ ผมก็เห็นว่าเหมือนมีผู้หญิงกับเด็กอ่ะเล็กๆคนนึงอ่ะซึ่งดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเกิน 4-5 ขวบนะครับเขาก็ยืนอยู่ข้างทางใช่ไหมครับ ครับ คือเขามองลักษณะอะไรผู้หญิงอ่ะเขายืนจุงมือเด็กอ่ะแต่ในมือเด็กก็ประมาณถือของเล่นนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณหรือลูกบอลหรือของเล่นที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ผมขับเข้าไปอ่ะใกล้เขาอ่ะพี่ขวัญสักว่าไม่น่าจะถึง3เมตรอ่ะ ครับ เหมือนกับเกิดของเล่นเด็กเขาหลุดเขาพุ่งออกมาหน้ารถ เฮ้ยพุ่งมาเก็บของหน้ารถเราเออตัดหน้าเราอะนะ พุ่งมาแล้วก็แม่เขาพุ่งตามมาครับคือพี่ขวัญก็ระยะประชันคิดอย่างนั้นนะครับใช่ไหมพี่ขวัญผมมันเบรกตัวโก่งเลยผมเบรกตัวโก่งผมก็ร้องตายแล้วชนคนแล้วเนี่ยผมก็เปิดประตูลงไปดูใช่ไหมครับ ครับ ผมก็เดินไปทางหน้ารถมันไม่มีอะไรเลยพี่ขวัญ อ้าว มันไม่มีเด็กแล้วก็ไม่มีผู้หญิงนะครับ ไม่มีเลยทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกเลย ครับแล้วตอนนั้นผมก็เดินอ้อมใช่ไหมครับเดินอ้อมมาทางฝั่งซ้าย ครับ ก็ไม่มีครับพี่ขวัญ ก็พยายามจะตรวจสอบว่าที่เราชนเรามั่นใจว่าเราชนแหละตอนชนมีรู้สึกไหมว่ามันชนหรือว่ารู้สึกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับรถไหมรถสั่นไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย เหมือนอาการรถสั่นหน่อยๆเหมือนกับหน้าสั่นนะครับ ก็แสดงว่าเราชนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ที่เราเห็นนั่นคือเราชนเด็กกับลูกเอ้ยเด็กกับคุณแม่ผู้หญิงใช่ไหมฮะ ใช่ครับเหมือนว่าของเล่นเขาหล่นมาแล้วก็วิ่งเก็บเอามาเก็บนะคร ับ แล้วพอลงมาดูกลับไม่เห็นไม่มีอะไร ใช่ครับผมเดินสำรวจด้านซ้ายที่มีใช่ไหมครับ ครับ แล้วผมก็มองซ้ายมองขวาคือตอนนั้นน่ะในใจมันเริ่มสั่นผมก็เดินอ้อมขึ้นมานั่งขึ้นประตูรถใช่ไหมครับเพื่อจะขับต่อไป ครับ พอผมขับต่อไปยังไม่ขับนะครับทุกคนต้องผมขึ้นรถแต่ผมปิดประตูรถอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเบาะหลังมันยวบเบาะที่ด้านหลังรถผมมันยวบใช่ไหมครับพอผมปิดประตูรถอ่ะผมจะออกรถแต่พี่ขวัญหน้าคอนโซลมันเตือนว่าประตูปิดไม่สนิทนะครับ ประตูปิดไม่สนิทจะมีรูปไฟเตือนขึ้นมาถูกไหมคร ับ ใช่ครับใช่ใช ่ ผมก็เช็คประตูด้านข้างใช่ไหมครับ ครับ แล้วก็เช็คประตูผมแล้วผมก็เอื้อมไปทางด้านหลังผมอ่ะมันก็ปิดหมดใช่ไหมพี่ขวัญ ครับ นะครับแต่ว่าผมก็ปิดสักทีนึงแต่ว่ามันยังเตือนอยู่ครับว่าปิดไม่สนิท อ ันนี้ผมก็เปิดประตูรถลงไปผมก็ไปเช็คดูหมดเลยทั้ง4ด้านใช่ไหมครับ ครับ มันเป็นด้านของฝั่งซ้ายเนี่ยด้านหลังนะครับที่ผ่านด้านคนผู้โดยสารด้านหลังนะฝ ั่ งซ้าย ครับ มันติดไม่สนิทครับมันเยอะอยู่นิดนึง อ่าฮะ ซึ่งมันติดเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าล็อก ครับ ครับผมก็ปิดแล้วผมก็ขับรถออกไปขับรถออกไปได้สักพักนะครับที่ผ่านได้ไม่ไกลหรอกครับ ครับ พอขับออกไปที่ผ่านมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่มันมีไฟเลยถนนที่มันตัดกับรถที่มันฟิล์มดำใช่ไหมครับ อ่าฮะ ก็จะแวะเข้ามา ผมก็มองผมก็เหลือบไปมองที่กระจกมองหลังเพราะผมจะคอยมองกระจกมองหลังกระจกข้างนั้นเรื่องปกติคนขับรถ ครับครับ ผมก็เห็นเป็นแวบหนึ่งพี่ฝันแวบอ่ะผมเห็นว่าเด็กอ่ะมายืนเกาะเบาะหลังผมอ่ะคือเขาเรียกว่าลักษณะว่าเขายืนจับเบาะที่ผมนั่งขับอยู่อ่ะแล้วก็เห็นผู้หญิงอ่ะเขานั่งอยู่ข้างหลังนะครับ เฮ้ยอยู่หลังรถเรานะ ครับแต่มันซึ่งพุ่งแวบเดียวพี่ขวัญ แ วบเดียว คือจังหวะที่ไฟถนนเนี่ยมันสาดลงรถมาถูกไหมเราขับผ่านปุ๊บมันยังมีช่วงนึงที่มันสว่างในรถแป๊บนึงวาบนึงพ ี่ ต้อมเหลือบมองกระจกหลังพอดีเห็นเด็กคนนั้นยืนเกาะเบาะพี่ขับอยู่ถูกไหมแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ข้างหลังเหรอ ใช่ครับนั่งอยู่ข้างหล ัง ตอนน ั้ นผมชะลอรถแล้วผมเบรก ครับ เด็กข้างทางจอดข้างทางผมหันไปมองมันไม่มีอะไรทุกคนมันก็ไม่มีคนนั่ง ว่างเปล่า ครับเนี่ยผมก็เอายังไงคือผมต้องคิดว่าถ้าจะขึ้นมันจริงอ่ะผมว่าใจผมคิดว่าผมจะไปส่ง คร ับ ผมขับออกมาได้สิครับระยะหนึ่งซึ่งมันจะถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังแถวของดัง ครับ ครับเพราะผมงั้นอ่ะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าป่าผมอ่ะมันเย็นพี่ขวัญช่วงป่ามันเย็นสองจุดอ่ะแต่มันเย็นอยู่จุดเดียวพี่ขวัญเนี่ยมันเย็นอยู่ที่เดียวมันไม่เย็นหมดนะครับขวัญไปบอกใช่ไหมครับมันจะเย็นอยู่แค่จุดเดียวเหมือนกับมีว่าอะไรเล็กๆมาจับไหล่เราจับบ่าเราครับ ซ้ายหรือขวา สองข้างเลยครับ อ๋ออ๋ออ๋อ เพราะมันก็มีอะไรเย็นเย็นนิดๆเนี่ยมันเหมือนกับขนาดมันอยู่ที่บ่าเราสองจุดอ่ะแล้วผมก็ได้ยินเสียงอ่ะเป็นเสียงหัวล้อของเด็กอ่ะเข้ามาที่หูซ้ายผมนะพี่ก่อนเป็นเสียงหัวล้อเด็กอ่ะเด็กหัวล้อเข้ามาที่หูซ้าย ครับ ตอนนั้นอ่ะผมตัดสินใจยูเทิร์นกลับเลยพี่ก่อน ฮะกลับรถเลยเหรอ ถ้าเสียงใจยูเทิร์นกลับเลย อ๋อ ยูเทิร์นเพื่อจะกลับมาแบบทางเดิมนะครับ ตรงบริเวณที่เราที่เราชนเขาอะนะ ใช่ครับเนี่ยคือผมขับยูเทิร์นกลับมาแล้วใช่ไหมครับพี ่ ฝันพอสักพักหนึ่งอ่ะผมขับมาตอนนี้ผมขับมานะพี่ฝัน ครับ มันเหมือนกับว่าเบาะที่ผมนั่งอ่ะมันโยกอ่ะโยกเหมือนลักษณะว่าใครมาโยกเล่นโยกเล่น อ ่ะครับที่ผมนั่งอ่ะโยกเล่นแล้วก็มีเสียงหัวล้อเข้ามาที่หูอ่ะแล้วผมได้ยินเสียงอ่ะฝันอย่าไปแกล้งพี่เขาสิลูกพี่เขากลัวผมแววเข้ามาที่หูผมก่อนคือตอนนั้นนะผมขนลุกหมดเลย ขนลุกเหมือนกันฮะ ครับแล้วผมก็ตัดสินใจขับมาเหมือนขับมาใช่ไหมครับแต่ว่ามันฝั่งตรงข้ามที่ผมมารับเขาอ่ะที ่ เขาขึ้นรถผมโดยที่ผมไม่ทราบคือมันก็ต้องไปยูเทิร์นใช่ไหมครับ ข ณะที่ขับรถหน้าแต่ตอนนั้นอ่ะผมก็อีกไม่นานเลยพี่ขวัญ ม ีระยะทางเนี่ยแต่ไกลมากมันจะมีวัดนี้อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับ อืมใช่แถวนั้น แหละใช่ครับพอใกล้จะถึงวัดอะพี่ฝันมันจะมีไฟสาดเข้ามาอีกทีเนี่ยฝันนึกออกใช่ไหมครับ นึกออกฮะ ซึ่งไฟตัดรถเข้ามาตอนนี้ผมก็เห็นเด็กอะมายืนเกาะอีกแล้วก็เอาหน้ามันแนบแล้วลักษณะว่าเอาคางอะพี่ฝันมาวางอยู่บนเบาะวางอยู่นะแล้วก็แต่ว่าพี่ฝันหัวด้านซ้ายเขาอะมันยุบลงไปอะ เราเห็นชัดเลยเหรออ ันนี้เห็นชัดเลยพี่ขวัญเหมือนเขาว่ามันไม่เห็นนานขึ้นอะเหม ือ นกับว่าเขายื่นมาจนแบบทนแก้มผมอะคือแบบลักษณะว่าหน้าเขาอะซีดหนึ่งอะพี่ขวัญเขายุบลงไปอะย ุ บลงไปถึงครึ่งตาซ้ายเขาอะพี่ขวัญ โอ้ยฮะ แล้วผมก็มองไปเห็นผู้หญิงที่นั่งข้างหลังอะ ครับ พี่ฝันข้างล่างเขาอะกรามเขาอะห้อยลงมา โอ ้ห้อยลงมาแล้วก็เหมือนเรื่องถ้าฝันมีเลือดอะม ัน เลอะมันอาบช่วงต้นคอและช่วงหน้าอกอะพี่ฝัน ครับ เนี่ยช่วงที่สาดตรงนั้นเนี่ย เห็น อย่างนี้เลยนะช่วงเด็กอะยุบไปแล้วก็เหมือนกับว่ามีเลือดมันอยู่ซี่ซ้ายหน้าเขาอะ ครับ ผมตัดสินใจไม่ย้อนกลับไปพี่ฝันผมตัดสินใจจะเลี้ยวเข้าวัดไงเพื่อจะเอาเขาไปส่งที่วัด ครับ พอใกล้จะถึงวัดพอใกล้จะถึงเลี้ยวทางเลี้ยวประตูวัดแล้วพี่ขวัญผมได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อ่ะ ขาบอกไม่เอาไม่เอาเขาไม่ไปไม่ไปงั้นก่อนร้องไห้เข้ามาที่หูผมบอกไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปแล้วเขาบอกผมว่ามันสั่นไงหมอหน้ามันสั่นแล้วเด็กคนนี้เขาก็ร้องไห้ผมก็ตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปไงเลี้ยวเข้าไปผมก็เปิดประตูรถเลยเปิดประตูรถลงมาเลยแล้วผมก็เปิดทางด้านที่ที่ฝั่งซ้ายที่ว่ามันปิดไม่สนิทนะครับผมบอกว่าถ้าขึ้นรถผมอ่ะผมขอส่งตรงนี้นะขอลงเถอะอะไรเงี้ย คร ับ พอก็ลงเสร็จอ่ะพอผมก็ปิดประตูผมก็ไม่รู้ว่าลงหรือเปล่านะผมก็ปิดประต ูก็เลยถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาลงครับ ใช่ครับคือผมไม่ทราบว่าเขาลงหรือเปล่า ค ือผมก็ปิดประตูแล้วผมก็ว่าแม่ย่านางบอกว่าแม่ย่านางผมไม่รับใครขึ้นรถแล้วนะผมขอกลับคนเดียวในช่วงที่ผมเลี้ยวรถออกไปทุกวันวัดกำลังใจเลี้ยวออกออกหน้าวัดอ่ะ ครับ คือไฟหลังรถลมก็จะไปสว่างมีจุดแดงๆใช่ไห ม คือผมอ่ะเห็นเขามายืนอยู่อ่ะจุงลูกอ่ะจุงเด็กคนเนี้ยยืนอยู่ อ ่ะยืนอยู่ตรงที่ผมจอดรถเอาเขาลงอ่ะ ครับ เขายืนมองอ่ะแล้วเด็กจะชี้มาทางรถผมอ่ะ โอ้ชี้ตามรถด้วยเหรอ ชี้แบบแล้วถามว่าชี้ตามแต่ผมไม่รู้ไม่มีคำพูดอะไรที่มีเสียงแบบว่าเห็นแม่เขาจุงมือแล้วก็เด็กกระชี้มาที่รถผม คร ับ แล้วผมก็เลยขับเลยขับมาที่ประชาชื่นบ้านเพื่อนผมอะผมก็มาหาเพื่อนมาหาเพื่อนเสร็จอะผมก็เล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหม ครับครับ ก็ผมกลับมานอนค้างบ้านเพื่อนก็ผมเล่าให้เพื่อนฟังนะกลางคืนนะผมนอนฝันเนี่ยผมฝันว่าเหตุผมเห็นเหตุการณ์นะแต่คือในฝันนะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่มันเห็นเป็นภาพอะพี่หวันภาพก็เป็นหญิงกับเด็กคนนี้เขาที่ยืนอยู่ข้างทางขึ้นกับเขายืนอยู่ในลักษณะเหมือนจะรอรถหรืออะไรสักอย่างพี่หวันแล้วก็เด็กอ่ะเหมือนกันเลยของตกลงมาแล้วแม่เขาวิ่งมาดึงลูกไปแล้วถูกรถชนเสียชีวิต ทั้งคู่คือเห็นภาพที่เขาทั้งคู่เสียชีวิตณตรงนั้นหรอ ใช่ครับเห็นภาพแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะในฝันเห็นเป็นภาพอะ คร ับ ผมก็ตื่นเช้ามาผมก็ชวนเพื่อนอะไปทำสังฆทาน ครับ ผมบอกว่าเดี๋ยวไปทำสังฆทานเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวจะไปที่วัดเนี้ยวัดกรุงรังสิตเนี่ย วัดนั้นใช่ไหมวัดที่คุณเข้าไปจอดส่งเขาใช่ไหม ใช่ครับเพื่อนผมก็มาเป็นเพื่อนไง ครับ ก็แวะซื้อสังฆทานอาหารคาวหวานแล้วก ็ ผมก็แวะซื้อของเล่นด้วยใช่ไหมครับมีของเล่นอยู่สองสามชิ้นผมก็เลี้ยวเข้าไปที่วัดอะพอถึงวัดอะผมก็ไปถามผมจะเห็นพระอยู่องค์เนี่ยเป็นพระลูกวัดผมก็ถามว่าหลวงพี่ครับกุฏิเจ้าว่าไปทางไหนครับอะไรเงี้ยนะครับท่านก็พาไปที่หน้ากุฏิเจ้าว่าที่กระชิวเนี่ยกุฏิเจ้าว่านะโยมเข้าไปเลยใช่ไหมครับเนี้ย คร ับ ผมเดินเข้าไปที่กุฏิเจ้าว่าที่สังฆทานเข้าไปเนี้ยพอไปถึงท่านนะท่านนั่งนักยาครับแล้วท่านก็มองหน้าผมแล้วท่านก็แบบยิ้มมุมปากแล้วก็เหมือนกับเสียงฮึ่มฮึ่มอย่างเงี้ยครับนะคร ับ แล้วท่านก็ตอบเข้ามาก่อนโยมเข้ามาก่อนก็ผมเข้าไปนั่งในกุฏิท่านใช่ไหมครับ ครับ ท่านก็ลุกขึ้นไปหยิบผ้าจีวรมาเพื่อจะมารับสังฆทานผมอ่ะ คร ับ พอท่านนั่งได้อ่ะท่านก็บอกว่าโยมมาทำสังฆทานให้โยมเมื่อคืนเหรอสองคน หลวงพ่อพูดอย่างนี้เลยเรายังไม่ได้คุยให้หลวงพ่อฟังเลยนะ ใช่ครับเป็นคุยผมหันหน้ามองกับเพื่อนเลยครับผมทำหลวงพ่อรู้ได้ยังไงผมพูดกับเพื่อนอ่ะ อืม หลวงพ่อท่านก็ได้แต่มองหน้าแล้วท่านก็ยิ้มมุมปากนะครับ ครับ แล้วท่านก็บอกว่าโยมทำเลยเพราะว่าเขาสองคนอ่ะรอรับอยู่หน้ากุฏิหลวงพ ่ อ โอ้ ตอนนั้นผมก็ถวายสังฆทานหลวงพ่อเสร็จใช่ไหมครับ ครับ ก็กวดน้ำกวดอะไรอ่ะหลวงพ่อบอกว่าเขาได้รับนะโยมแต่แล้วผมก็ตีรถกลับมาใช่ไหมครับ ครับ กลับมาแล้วผมก็มานอนค้างบ้านเพื่อนอีกคืนนึงแล้วลุ่มกลางคืนนะผมก็นอนฝันว่าเขาอะจุงกันเดินมาหาผมมาเรื่องฝันแต่ในสภาพที่ดีนะก็จุงมาในสภาพที่เด็กน่ารักมากเลยแล้วเด็กคนนี้ใส่เสื้อผ้าที่ผมไปถวายสังฆทานนี่ด้วย โอ้แสดงว่าเขาได้รับ ใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนี้ใส่ผ้าถุงที่ผมซื้อไปถวายด้วย โอ้หรอ ใส่เป็นชุดที่ผมให้แล้วเด็กคนนี้ถือของเล่นที่ผมซื้อไปด้วย ครับ แล้วเสร็จแล้วอ่ะผู้หญิงอย่างวันนี้เขาก็นั่งลงอ่ะทุกวันแล้วก็นั่งลงแล้วก็จับลูกเขานั่งตักเขาว่า แล้วพวกกุ้งกราบผมเขาบอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับบุญที่ทำให ้มาเข้าฝันขอบคุณ ใช่ครับแล้วผมสะดุ้งตื่นในฝันแล้วผมก็หลับต่อตอนนี้มันก็ไม่ฝันอะไรแล้วคือผมก็ดีใจว่าผมทำให้เขาได้รับนะครับเนี่ยครับที่ผมเจอมา จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะดวงจะเจอพอดีจังหวะดวงจะเจอพอดีแล้วก็จังหวะที่คุณไปตรงบริเวณผมว่านะผมว่าน่าจะแบบเขาน่าจะเสียชีวิตตอนเวลานั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่รู้นะว่าเขาตรงที่คุณไปเจอเขาอะณเวลาแล้วก็ตรงที่ตายเนี่ยนะครับพูดตรงๆเลยภาษาบ้านๆเลยตรงที่ตายเนี่ยตรงนั้นหรือเปล่าแล้วนี่ว่าพี่ต้อมขับรถไปพอดีจังหวะนั้นพอดีแล้วเขาเหมือนกับพี่ต้อมเนี่ยสื่อสารได้เขาคงจะรู้แหละอะไรเงี้ยฮะก็เลยขึ้นเข้ามาในรถโอ้โหแล้วจังหวะแบบขับรถคนเดียวนะผมว่าใครหลายคนที่ขับรถคนเดียวตอนนี้นะฟังเรื่องนี้นะต้องมีการส่องกระจกหลังอะกระจกมองหลังอะในรถอะแล้วก็ต้องระแวงเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่พี่ต้อมเนี่ยพอเห็นปั๊บนะรู้ตัวตั้งสติได้ขับรถกลับเลยกลับไปส่งนะตรงบริเวณนั้นเลยตรงที่เราเห็นเขาเลยเพราะว่ารู้ละว่าต้องเจอผีแน่ๆแล้วผีตามมาบนรถแน่ๆ เพราะว่าเบาะรถแต่มันยั่วตอนที่ผมขึ้นแล้วก็ แต่ว่าเรา โซนหน้ามันเตือนไง เราไม่ได้เรียกเขาไม่ได้เชิญเขาไงถูกไหม ไม่ได้เรียกครับแต่คือผมพาเราไปเลยเฮ้ยชนคนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ย เอออาจจะเป็นจังหวะที่เราไปชนเขาชนเขาก็ได้แล้วเขาอาจจะขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้แขกไม่ได้รับเชิญจริงนะพี่แต่บางกระแสหรือว่าบางครั้งเขาก็พูดกันว่าถ้าเราไม่ได้เรียกเราไม่ได้เชิญเขาก็อาจจะไม่ได้ขึ้นรถเรามาได้ถูกไหมฮะ แต่ช่วงนั้นผมไปเดินสำรวจรอบรถด้วยไง อาจเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะรู้ว่าตัวพี่ต้อมเองก็อาจจะใจดีรู้ว่าพี่ต้อมใจดีมาหาคนนี้แล้วอยากทำได้บุญอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วมีโอกาสผ่านไปแถวนั้นอีกไหมฮะ ก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นอกจากไปเยี่ยมหลานตอนสามปีที่แล้ว ผ่านไปทุกครั้งบริเวณนั้นทุกครั้งนึกถึงทุกครั้งไหม นึกถึงครับเราภาพมาเลยคร ับโอ้ยฮะ ผมยังจำหน้าผู้หญิงและเด็กคนนั้นได้อยู่เลยทุกวัน ครับผมก็คงแบบเนาะคงไม่มีใครทำอะไรให้อะนะครับมาขอบคุณซะขนาดนี้ถ้าว่างๆนึกถึงเรื่องเขาได้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปผุดไปเกิดหรือยังนะพี่ต้อมว่างๆพี่ต้อมก็ทำบุญให้เขานะ แต่ผมก็ดีใจตรงที่เขาได้รับนะครับ น่าสงสารจังเลยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าน่ากลัวดีครับพี่ต้อมเรื่องนี้กับการขับรถแต่ว่าอย่างที่พี่ต้อมเล่าไปคุณผู้ฟังใครที่ขับรถอยู่แล้วเจอเรื่องแบบนี้ต้องตั้งสติดีๆนะอันนี้สำคัญเลยนะบางคนตกใจเหลือกระจกหลังตกใจเห็นวิญญาณทั้งแม่ทั้งลูกยืนอยู่หักพวงมาลัยลงข้างทางบ้างเป๋ออกขวาบ้างรถสวนมาเกิดอุบัติเหตุได้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆนะครับ ผมจะสัมผัสตรงนี้ได้บ่อยคร ับ ได้เลยครับพี่ต้อมไงขอบคุณมากๆนะครับพี่ต้อมแล้วเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นนะว่าเรื่องพี่ต้อมจะได้น่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะครับ คร ับ ผม ขอบคุณมากครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปมารออยู่เรียบร้อยครับสายของคุณท็อปมาเดี๋ยวผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คุณท็อปบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ผ่านมาแล้ว1ปีและคุณท็อปตั้งชื่อเรื่องว่าไม่จบแค่ตายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณท็อปอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณท็อปครับ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับท็อปครับได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหม ชัดเจนครับพี ่โอเคแล้วตอนนี้โทรมาจากไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ลำปางครับ อยู่ลำปาง ครับเมื่อวานก็โทรไปเล่าแล้วเรื่องนึงครับพอดีก็สัญญากับพี่เก่งไว้ว่าผมมีเรื่องนึงว่าเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังอยู ่ ว่าจะเล่าให้พี่เก่งฟัง โอ้หรอแต่ไม่ได้เล่าพี่เก่งฟังมาเล่าพี่ขวัญฟังก่อนเนาะ ได้ครับ นะครับเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจมากไม่จบแค่ตายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม ่ครับผม ครับเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้เชิญเลยครับ ก็ครับเรื่องนี้ก็จะเกินก่อนนิดนึงครับเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณเมื่อวันที่ช่วงวันที่14-15พฤษภาปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมแฟนผมเขาจะอยู่ลำปางผมก็จะแยกกันอยู่ผมเนี่ยจะอยู่ที่เชียงใหม่ครับทำงานอยู่นั่นแล้วก็ผมกับน้องคนนี้เป็นน้องสาวไม่ใช่น้องแท้ๆนะครับเป็นเหมือนแบบเพื่อนฝูงกันรุ่นน้ อง ที่สนิทกันมากคบกันมานานนะครับก็น้องคนนี้เขาชื่อกิ๊กนะครับเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล ครับ เป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ครับ นะครับแล้วนิสัยของกิ๊กเป็นผู้หญิงที่ขี้หึงโมโหร้ายมาก นะครับก็เราก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งผมหายไปไม่ติดต่อกันเลยทางเฟซบุ๊กเป็นปีสองปีครับพี ่ครับ จนเขามาเห็นผมอัปเดต Facebook ว่าผมเอารถไปแข่งประกวดเครื่องเสียงหรือชนะมาเขาก็เลยทัก Facebook หาพี่ท็อปไปฉลองกันไหมอะไรอย่างนี ้ ก็เออเอาเด็กคลิกไปก็รักกันไปก็มีผมเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วก็มีน้องกิ๊กแล้วก็เพื่อนเขาอีก2คนซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับ ครับ เราก็ไปเที่ยวกันที่ห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ไปนั่งกินอาหารเฮฮาปาร์ตี้กัน ครับ นะครับทีนี้เสร็จสับดีก็ขับรถออกมากำลังจะไปส่งน้องเขากลับที่คอนโด ครับ คอนโดน้องเขาเนี่ยอยู่เส้นริมคลองชลประทานนะครับคอนโดมันเยอะเท่านั้นนะฮะ อืมใช่ครับ นะครับก็ไปส่งเขาทีนี้เขาตอนติดไฟแดงที่จะกลับรถอ่ะเขาก็พูดนะว่าไอ้ท็อปน้องเนี่ยทะเลาะกับเลี้ยวบ่อยมากเลยคือน้องเบื่อมากน้องทะเลาะน้องที่หญิงบอกคิดก็ต้องใจเย็น ๆ คบกับเขามา 3-4 ปีแล้วเราก็ต้องเบาๆหน่อยคือเขาเป็นคนที่โมโหและชอบตบตีแฟนผู้ชายแล้วผู้ชายไม่เคยสู้เลย คือน้องกิ๊กเนี่ยจะตบตีแฟนเวลาโมโหอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วผู้ชายที่โดนแต่ทีนี้ปากฉีกฟันหักเลยนะพ ี่โอ้โห เขารุนแรงมาก ครับ ก็แล้วกิ๊กเนี่ยจะไม่เคยทักหาผมหลังเวลาเที่ยงคืนเพราะเขารู้ว่าผมจะต้องไปทำงานผมก็ไปทำงานไกลขับรถทีขึ้นไปทางเชียงดาวทางนู้นอะไรพวกนี ้ครับครับ วันนั้นผมก็ไปผมจะชอบขับรถขึ้นไปทางแม่แตงไปหารุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่หนุ่มไปกินเหล้าเที่ยวอะไรกับแกอยู่ทางเส้นนั้นประจำ ครับ วันนั้นเนี่ยผมขับอยู่ช่วงประมาณกำลังขับลงมาจากแม่แตงแล้วกำลังจะเข้าไปถึงแม่โจ้ลงมาถ้าเราขับรถยนต์นะพี่เราผ่านถนนเส้นมืดๆนะครับเราจะมีไฟที่มันเป็นส้มๆไฟข้างทางใช่ไหมมันจะแวบแวบแวบมันก็ปกติใช่ไหมครับเวลามันผ่านมามันก็เป็นเงา ครับ แต่วันนี้มันไม่ปกติตรงที่ ว่า พอมันแวบแวบแวบมันรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งกับผมอยู่ด้านข้าง ซึ่งตอนนั้นเราเดินทางคนเดียว คนเดียวครับผมก็เอ๊ะทำไมวันนี้มันแปลกๆจนไปถึงหน้าแมคโครเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วมึนๆผมก็จอดพักก่อน ครับ มีข้อความเด้งเขาเฟซบุ๊กมาเป็นน้องกิ๊กทักมาหาผมก็เอ๊ะใจเฮ้ยกิ๊กมันไม่เคยทักหาเราเวลานี ้ กิ๊กทักมาว่าไอ้ท็อปอยู่ไหนผมก็พิมพ์ไปว่าพิมพ์ตอบกลับไปว่ามีอะไรเหรอทะเลาะกับแฟนใช่ไหมเนี่ย ครับ เปล่าน้องแค่อยากรู้ว่าไอ้ท็อปไปทางไหนน้องจะได้ไปหาถูกก็ไม่ได้ตอบสนทนาอะไรกันครับด้วยความที่ผมก็มึน ๆ ก็หายไป ครับ ก็หายการติดต่อไปผมก็คือตอนที่เราไปนั่งกินข้าวที่ห้วยตึงเท่ากันก็จะเล่าปกติผมเล่าข้ามนิดนึง ครับ เรานัดกันจะไปดูหนังตอน 11:00 นเรื่อง The Adventure ที่เข้าโรงอ๋อครับ นะครับทีนี้ก็นัดกันเจอกันตอน 11:00 นพออ่ะผมก็วันนั้นก็เสร็จสับขับรถกลับบ้านนอนตื่นเช้าผมก็รีบเอารถไปล้างก็นั่งรอรถก็ดูนาฬิกาแล้วก็ 10:00 นแล้วเราก็นั่งรอรถนั่งล้างรถสักพักนึงใน Facebook ในโทรศัพท์มันมีการอัปเดตเด้งเข้ามาทางเฟซน้องเขา RIP กิ๊ก RIP กิ๊กผมก็เฮ้ยอะไรวะใครมาอําน้องมันอย่างนี้พอฟังผมว่าไม่อะไรก็นั่งกับรถไปสัก10นาทีสักพักหนึ่งมันเริ่มถี่แล้วเริ่มถี่ผมเฮ้ยมันผิดปกติแล้วก็เลยดูในช่องแชทเฮ้ยน้องมันก็ออนอยู่นี ่ ผมก็เลยพิมพ์ถามกิ๊กใครเขามาอําอะไรมึงอย่างนั้นแล้วมึงชอบเพราะว่าน้องคนนี้เขาชอบทะเลาะกับแฟนแล้วก็ชอบอัพนู่นอัพนี่ไง ครับ ผมก็เลยเข้าใจว่าคนมันก็เลยมาพิมพ์เม้นแบบประชดน้องเขาว่าเบอร์ตายตายไปซะอะไรประมาณเนี้ย โอ้ก็คือเหมือนมาเม้นในโพสต์ของน้องที่น้องโพสต์ไว้อะไรเงี้ยฮะ ใช่ครับ ใช่ไหมมันก็จะเด้งขึ้นเตือนขึ้นกับเราปุ้งมึงตลอดเวลาถูกไหม ใช่ครับทีนี้ก็ไม่เอะใจลงว่าทักแชทไปเขาก็อ่านแต่ไม่ตอบ เอาหรอคืออ่านก็คือในห้องแชทไอ้แชทเนี่ยนะครับ ใน เ มสเซจเนี่ย ครับก็จะมีชื่อคนอ่านก็รูปของเขาจะขึ้นถูกไหมตรงข้อความเราแสดงว่าเขาอ่านแล้ว อ่านครับแต่ไม่ตอบผมก็เลยไม่ตอบงั้นโทรไปปุ๊บสายแรกไม่รับโทรอีกสายหนึ่งรับแล้วเป็นเสียงแบบซาซึ่งเป็นอย่างนี้พี ่ เป็นเสียงผมก็กิ๊กได้ยินไหม เออมันก็ไม่ตอบแม่อะไร คร ับ ก็วางพอรถล้างใกล้จะเสร็จแล้วผมก็อ่ะใกล้ถึงเวลานั้นแล้วผมก็โทรหาน้องก็ทีเลย คร ับ โทรไปประมาณ 5-6 สายอ่ะพี่จนมีคนรับโทรศัพท์คนหนึ่งเป็นพี่ชายของจิ๊กเขาบอกว่าเขาก็รู้จักผมเขาก็บอกว่าไอ้ท็อปจิ๊กตายแล้วจิ๊กอยู่โรงพยาบาล เฮ้ย ผมแล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกเหวอแล้วเหวอแล้วก็ถามพี่อยู่โรงพยาบาลไหนเขาบอกอยู่มันสวนดอกผมอยู่มันสวนดอก ค ือรอเจ้าหน้าที่เขามาเซ็นก่อนที่จะออกได้เพราะว่ามันเป็นการกระโดดตึกฆ่าตัวตายครับทีนี้ผมก็รีบขับไปเลยเหยียบรถไปถึงโรงพยาบาลปึ้งผมก็บอกว่าก็คุยกับไอ้ของน้องคิดว่าเออเนี่ยทำไมผมแชทไปคุยบอกไอ้ท็อปฟังดีๆเนอะไอ้เพิ่งมาได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ยแหละว่าโทรศัพท์มันอยู่ในโรงสายสุดท้ายที่ไอ้ท็อปโทรมาเนี่ยถึงเปิดหยิบขึ้นมาแล้วก็รหัส Facebook น้องกิ๊กเขาก็ล็อกไม่มีใครรู ้ เข้าไม่ได้ผมว่าเอ้าคลิปหายแล้วใครอ่านแชทเรา โอ้ ใครอ่านแชทเราอะไรอย่างนี ้ครับ ก็ยังไม่อะไรแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเสียใจผมก็จะเดินไปเดินดิ่งไปหาแฟนเขาเลย ครับ เพื่อที่จะแบบระบายอารมณ์ว่าทำไมมึงดูแลน้องกูไม่ได้ โอ้เป็นเราเป ็ น ความที่ ครับผม ใช่ครับทำไมมึงดูแลน้องกูไม่ได้อะไรอย่างเง ี้ ยไอ้ผู้ชายก็ยกมือไหว้ผมขอโทษอะไรพี่ขอผมขอโทษ ครับ ทีนี้เรื่องตรงนี้จบปุ๊บทีนี้เราก็ต้องเตรียมนำศพน้องออกแหละเพื่อที่จะเดินทางไปบ้านน้องเขาอยู่อำเภอพร้าวเราก็ไปจัดงานศพก็ตามบ้านนะพี่เนาะต้องจัดงานศพที่บ้าน ครับ ทีนี้เราเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่พูดเล่นกันไหมว่าพี่สมมุติถ้ามึงตายนะนี่เดี๋ยวกูจะเลี้ยงลูกมึงนะใส่กรอบหลุยให้สวยๆใหญ่ๆเลย เออ เราพูดแซวอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ขับรถซิ่งรถแข่งน้องมันก็กลัวเลยเราพูดถึงว่าแบบแซวกันอย่างน ี้ ก็ด้วยความที่ว่างั้นผมก็เลยพอศพน้องเขาไปตั้งที่บ้านแล้วผมก็เลยไปทำกรอบรูปให้น้องเขา ทำเหมือนที่เราพูด ใช่ครับแล้วก็มาตั้งอยู่เบาะโอคือตั้งอยู่เบาะข้างนั่งข้างๆคนขับนะพี่เบาะหน้ า คือเบาะรูปเขาจะสูงถึงเพดานรถผมเลย โอ้รูปใหญ่เลยรูปใหญ่เลย ใหญ่มาก ครับ ผมก็ขับไปด้วยความที่เสียใจก็คือด่าน้องไปทำไมมึงต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่อะไรไม่สงสารแม่ไม่สงสารลูกเหรอ ครับ แล้วมันได้ยินเสียงมาเสียงหนึ่งอย่างเงี้ยพี่เสียงเหมือนคนแบบร้องไห้แบบ สะอื้นอย่างเงี้ยหรอ สะอื้นอื้นเอื้อกเดียวช่วงเวลานั้นมันประมาณช่วง4โมงเย็นละผมก็รี บ ก็ไม่ได้มันถึงคนลุกแล้วก็ผมเปิดเพลงนึงฟังอยู่ด้วยภาพจำของพี่ที ่ออกไปอ๋อครับ แล้วก็รีบขับรถไปบ้านเลยขับไปเอาลูกไปตั้งเสร็จคืนนั้นเป็นคืนสวดคืนแรก คร ับ ด้วยความที่ว่าบ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับพี ่ ศพน้องเขาตั้งอยู่ข้างบนบ้านด้านล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นป่ากล้วยด้านหน้าบ้านเขาจะเป็นป่ากล้วยแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับ ครับ ศาลาสวดอยู่ข้างล่างหมดศพเขาอยู่ข้างบนบ้านอย่างเดียวผมด้วยความที่รักน้องคนนี้มากผมยืนกอดลงศพน้องเขาอยู่ตลอดนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอด ครับ ไม่ไปไหนเลยครับผมเป็นศาสนาคริสต์พี่ผมก็เลยไม่ได้ฟังสวดอะไรแต่ไม่ได้พนมมืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารักเนี่ยเราเฝ้าน้องเราคอยดู เราผูกพันกันนะเนาะ ผูกครับ ครับ แล้วก็นะครับผมก็ยืนอย่างเงี้ยพอตกตอนมืดที่พาเขาสวดกันเนี่ยผมสังเกตผู้คนเนี่ยเขาเริ่มจากโต๊ะที่มันตั้งกันเป็นร้อยตัวนะพี่ จากตอนแรกคนนั่งกระจายกันทำไมอยู่ๆคนเขาเริ่มขยับไปเป็นกระจุก หืมคือระหว่างคนที่นั่งฟังพระสวดนะเนี่ย ใช่ครับตอนแรกนั่งกระจายก ัน คือเต็นท์เนี่ยเป็นที่กองกลางอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นสนามนะครับเป ็ นกลางตอนแรกเป็นรูปตัว L ครับ คนก็นั่งกระจายกันแต่พอมันตกได้มืดๆพระสวดไปตอนจบไปส่วนนึงเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าคนขยับไปนั่งกันเป็นกระจุกเดียวเลย oh. และสักพักหนึ่ง แม่ของน้องกิ๊กเนี่ยเขาก็มาพูดกันแล้วก็มาบอกพ่อน้องกิ๊กพ่อน้องกิ๊กก็เลยเดินมาบอกผมว่าไอ้ท็อปกิ๊กมาเขาเห็นกันเนี่ยเห็นน้องกิ๊กมายืนอยู่ตรงรั้วหน้าบ้าน คือกำลังจะบอกว่าเห็นทั้งงานเนี่ยนะ ใช่ครับแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังย้อนไปนิดนึงนะพี ่ พอดีผมก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างยาวแต่ผมก็จะรวบย่อๆ ครับครับ น้องกิ๊กเนี่ยเขากระโดดตึกตายมาจากคอนโดชั้นที่5กระโดดลงมา ครับ ด้านหน้าของน้องก็ถูกเห็นศพเนี่ยด้านซ้ายยุบหมดเลยข้างหน้าเละเลยตกลงมาจากชั้น5 ครับ และผมมีความสงสัยที่ว่า1กิ๊กเวลาไปดูหนังไปกินข้าวอะไรกับผมเนี่ยลิฟต์แก้วที่ห้างเมย่ามันยังไม่กล้าขึ้นเลยพี่เพราะว่ามันกลัวความสูงและมันเป็นไปได้มันเป็นข้อสงสัยว่าเป็นไปได้เหรอที่น้องเราจะกล้ากระโดดตึกลงมาตาย ก็เป็นประเด็นอยู่ในใจเราละเราคิดละ คร ับ เป็นประเด็นผม ครับ ผมเลยโทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อวิทย์มึงไปที่กิ๊กตายกับกูหน่อยดิ ที่คอนโดนะ เพื่อนผมใช่ครับตอนมืดเพื่อนผมมันก็บอกว่ามึงจะบ้ามึงจะไปทำไมเราก็ไปกันผมก็เห็นรอยเลือดน้องเขาและระยะห่างจากบันไดหนีไฟที่น้องก็โดดลงมาเนี่ยพี่มันไม่ถึง30เซนครับพี่ขวัญถ้าคนกระโดดระยะมันต้องห่างจากตัวตึกมากกว่านั้น โอ้โอ้ ผมเลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นการฉุดยื้อและน้องเขาลื่นพัดตกลงมาหรือเปล่า โอ้ก็อาจเป็นไปได ้ในความสันนิษฐาน ครับครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังท่านอื่นว่าเราพยายามสันนิษฐานกันนะครับ ครับ ท ีนี้ผมก็เลยกลับไปก็เราก็ไปนั่งคิดวุ่นงานของเราทีนี้แฟนน้องเขาก็มาที่งานศพคนที่งานไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยเขาจ้องจะทำร้ายไอ้เจ้าเนี่ยแหละเจ้าเลี้ยวเนี่ยคือยังไงโดนแน ่ครับ แต่เลี้ยวมันเดินมาหาผมเลยไอ้ท็อปไอ้ท็อปช่วยผมหน่อยนะเพราะเอิญว่าทางพ่อแม่คิดเขาก็ฟังผมก็เกรงใจผมเพราะว่าผมก็เป็นคนจัดงานอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันอยู่กับไอ้ท็อปมันรอดแต่ถ้ามันห่างไอ้ท็อปเมื่อไหร่มันโดนมันอ่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าไอ้เจ้าเลี้ยวผมก็ไม่ชอบอยู่นะหนึ่งมึงดูแลน้องเราไม่ได้นะ เราโกรธในใจอยู่แล้วนะเรา โกรธในใจอยู่นะแต่ผมพยายามให้มันจบเรื่องงานน้องก่อนแต่ไม่เคลียร ์ครับ มันก็จะตามติดผมตลอดแล้วมันก็จะเวอแบบมันเขาเรียกมันว่าอาการมันเหมือนหลอนนะที่มันบอกว่ามันเห็นกิ๊กอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลย ในงานนะ ใช่ครับ ระหว่างที่นั่งอยู่ในบ้านนะ ใช่ งานโอ้ สติมันจะแตกแล้วอ่ะผมเห็นว่าแบบทีนี้จากที่โกรธเริ่มสงสารมันแล้วผมก็เลยเดินไปบอกกิ๊กทำอย่างนี้มันไม่ดีนะมันจะกลายเป็นบาปก็เสร็จสับพอทีนี้มันมีคณะแพทย์ของน้องเขาเนี่ยพี่ที่เขานั่งรถตู้กันมาเนี่ยของโรงพยาบาลพอพาสวดเสร็จแล้วนะที่เขาเห็นนั่งจับกลุ่มกันเสร็จแล้วเนี่ยเขานั่งรถกลับผมก็ถามว่ามีใครจะออกไปส่งคณะแพทย์ชุดนี้ไหม ครับ ไม่มีสักคนเลยครับ ไม่มีคือไม่กล้าอย่างเงี้ยหรอ ไม่มีใครกล้าออกจากรถเพราะรถห่างจากตัวบ้านเนี่ยประมาณเกือบ50เมตรอ่ะพี่แล้วมันเป็นป่ามืดหมดเลยแล้วมันเป็นจุดตรงที่คนเขาเห็นกิ๊กไม่มีใครกล้า ครับ ผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมขับออกไปส่งเองมีใครไปกับผมไหม ครับ ไม่มีครับไม่มีใครไปกับผมสักคนอ่ะผมก็ไม่เป็นไรก็ขับนำออกมาซึ่งคนถ้าไปเคยเที่ยวเชียงใหม่ไปอำเภอเพ้าเนี่ยมันจะเป็นตกสถานที่ต้องเที่ยวเยอะเพราะจะเส้นนั้นมันเป็นป่ามืดมากพี ่ ทางโค้งเยอะมันไปทางเขื่อนแม่งัดเนี่ย ครับ ผมขับมาขับนำรถตู้สีขาวของโรงพยาบาลขับตามหลัง ค ณะแพทย์อยู่ในนั้นตอนแรกเขาก็ขับตามผมเนี่ยห่างไม่เกินหนึ่งคันรถเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะต้องมองกระจกหลังซ้ายขวาอยู่แล้ว แน่นอนแน่นอนปกติคนขับรถต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับ ผมครั้งแรกผมมองดูกระจกหลังว่ารถพยาบาลเขาเตาะไฟใส่ผมตั๊บหนึ่งผมก็ชะลอมีอะไรเปล่าผมก็มองกระจกหลังแล้วเราก็แตะเบรกมันก็ชะลอไฟท้ายเบรกผมมันก็จะไปทบกับแผ่นทางโค้งแผ่นแสงทางโค้งภาพที่ผมเห็นที่กระจกหลังคือน้องใส่เสื้อสีเป็นสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นสีออกครีม ๆ แต่ไม่ได้เห็นชัดนะพี่เป็นลางๆแต่ผมรู้เลยว่าเป็นน้องผมผมรู้เลยว่าเป็นกิ๊กแล้ว ครับ ผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วทีนี้ผมเปิดไฟในเก๋งเลย อยู่ตรงไหนตอนที่เราเห็นเนี่ยน้องอยู่ตรงไหน อยู่ตรงช่วงทางโค้งครับที่ไฟท้ายรถผมมันไปส่องตรงแผ่นสะท้อนแสง อ๋ออยู่ริมถนน ริมถนนครับ โอ้ครับ ทีนี้ผมก็เปิดไฟในเก๋งเลยพยายามใจดีสู้เสือเพราะว่าผมกะว่ามันอีก10กิโลเนี่ยมันจะทางเข้าสู่ทางไฟแล้วมันจะเริ่มเข้าตัวเมืองแม่โจ้แล้ว ครับ ปึ๊บผมก็ขับไปเรื่อยๆรถพยาบาลต่อไฟถึงผมอีก2ทีทีนี้รถพยาบาลเริ่มทิ้งระยะห่างใส่ผมแล้วผมก็เอ๊ะทำไมเขาห่างเราก็เบรกร อ พอเบรกรอรถพยาบาลก็ไม่มารถพยาบาลก็เบรกครับไม่เข้ามาใกล้ผมผมว่าอะไรพอผมไหลเขาก็ขับตามคือเขาทิ้งช่วงห่างผมอะพี่ประมาณ3คันรถปัดได ้เฮ้ยตอนนั้นท้องถนนรถเยอะไหมแน่นไหม โล่งเลยครับพี่เป็นป่ามืดไปไม่ไปทางทาง เท่ากับว่าตรงบริเวณนั้นมีแค่รถเรากับรถตู้คันนั้นถูกไหมฮะ ใช่ครับไม่มีไฟข้างทางมืดตึ๊บเลยครับพี่เป็นทางอยู่กลางเขาเลยครับตอนนั้น ครับครับ มันอยู่กลางเขาเลย เออ ต้องอะไรวะ โอ้ ผมก็ทีนี้ก็ค่อยๆแง้มกระจกลงนะผมเผื่อเขาตะโกนเรียกผมเองอะไรผมจะได้ยินผมก็เลยปิดเรียกยุบวิดไปหมดเลยก็ขับออกมาจนมาถึงโรงพยาบาลที่น้องเขาทำงานแล้วมันจะมีเซเว่นอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล คร ับ ผมก็จอดส่งเขาก็ยกมือขอบคุณแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาลงมาถามว่าเขาบอกว่าให้ผมอะจอดนอนรออยู่หน้าเซเว่นก่อนยังไม่ต้องไปไหนหรอก มาพูดแปลกๆเป็นผู้แปลก ๆผมว่าอะไรวะ เออ ต้องให้ผมว่าง่วงคือลงไปซื้อผ้าเย็นซื้อกระดิ่งแดงกิน ครับ พี่คนที่เขาขับรถตู้เขาลงมาบอกว่าน้องเขาว่าเห็นกันทั้งรถนะว่ามีคนน่ะนั่งอยู่เบาะหน้าน้องเป็นน้องกิ๊กที่พวกพี่ขับรถทิ้งระยะห่างนะ เ พราะพี่เห็นนะน้องกิ๊กเขานั่งเขามากับน้อง นั่งคู่กับเรามาน ั่งคู่กับผมผมก็งงว่าขึ้นมาได้ยังไงไม่เคยเชิญ คร ับแล้วรถเรามีแม่ย่านางขึ้นมาได้ยังไงผมก็เลยนึกถึงตอนที่ผมไปเอาลูก อ นุญาตให้น้องเราขึ้นไง อ นุญาตให้น้องเราขึ้น ครับ ผมก็พอผ่านคืนแรกไปเข้าสู่คืนที่สองทีนี้คืนที่สองเนี่ยมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อจิ๊บเขาก็เป็นเพื่อนละแวกบ้านเขาอยู่แถวนั้นแต่รู้จักกับผมที่งานเครื่องเสียงก็มางานศพน้องเขาด้วยแล้วทีนี้เจ้าเลี้ยวแฟนของเจ้าปิ๊กเนี่ยมันก็พาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งเป็นเพื่อนลูกพี่ลูกน้องนั่งมาในรถพอสวดศพอะไรเสร็จเนี่ยพี่อันนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยมีอะไรละผมก็ขับรถเอาเจ้าจิ๊บเนี่ยไปส่งเอารถของเขาอีกคันนึงซึ่งจอดอยู่ที่เทศบาลอะไรแห่งแถวในเขื่อนแม่งัดก็ไปส่งพอส่งเสร็จเนี่ยเราทั้งผมเนี่ยผู้ชายเนี่ย3คนปวดท้องฉี่ก็ลงไปฉี่ข้างทาง คร ับ แล้วก็จอดรถพอฉี่เนี่ยพี่เสียงลมมันพัดกับพวกใบตาลต้นมะพร้าวกูชาชูชาผมก็หันมองหน้ากันแล้วคือมันบรรยากาศมันเย็นแปลกๆพี ่ มันเย็นแปลกๆแล้วก็พอฉี่เสร็จก็หันกลับขึ้นรถมาพอหันไปเท่านั้นนะพี่ร้องกันเสียงหลง3คนเลย ทำไมอ่ะ ภาพที่เห็นคือมันเป็นเหมือนไอขึ้นที่กระจกผมเหมือนแบบเวลาเราเปิดแอร์เย็น ๆ มันขึ้นที่หน้ากระจก เป็นฝ้าเป็นฝ้านะ เป็นฝ้าแต่และภาพที่เห็นคือชุดเดิมที่น้องกิ๊กใส่กระโดดตึกลงมาตายเนี ่ย เนี่ยสายเดี่ยวกันสายเดี่ยวสีครีมเนี่ยเห็นเป็นลางๆว่านั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่ขนหัวตั้งขนหัวผมนี่ตั้งเลยผมยืนนี่แบบยืนแข็งเลยแล้วก็แฟนของเจ้ากิ๊กวิ่งเตลิดจะลงทุ่งนา ครับ แล้วก็น้องไอ้เพื่อนมันที่มาด้วยกันก็จะวิ่งไปทางนึงผมก็เลยแบบวิ่งตะคุบมันอ่ะพวกมัน2คนยืนแล้วมันร้องแบบเหมือนแบบไม่ได้สติแล้วพี่ ครับ เหมือนแบบไม่ได้สติแล้วผมว่าเลี้ยวๆใจเย็นพี่ท็อปอยู่นี่พี่ท็อปอยู่นี ่ ทีนี้ผมก็เลยหันไปชี้ที่รถอ่ะแล้วก็ด่าเจ้ากิ๊กด่าแบบโหหยาบคายมากพี่จนหันไม่ทีนึงไม่มีแล้ว หายไปแล้ว แล้วผมพูดแล้วผมขนลุกทีนี้ผมก็ลากไอ้สองตัวเนี้ยขึ้นรถแต่ไม่มีใครกล้านั่งเบาะหน้าเลยไปนั่งเบาะหลัง ใครจะกล้าล่ะครับเห็นขนาดนั้น ไปนั่งเบาะหลัง ครับ ผมก็บอกเฮ้ยมานั่งข้างหน้าคนนึงดิ พูดตรงท็อปนึกใจกูก็กลัวนะ กลัวแล้วครับ เออ กลัวผมพูดตรงว่าผมก็กลัวแล้วคร ับ แล้วทีนี้บอกไอ้พวกนั้นมันก็พูดแบบลนแบบไม่ได้สติยิ่งเลี้ยวนี่คือเขาแบบจะบ้าแล้วอ่ะพี่ผม ครับ เขาก้มหน้าเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาเลยแล้วอีกคนนึงเพื่อนเขาก็โอ้โหสั่นไปหมดเลยก็ไม่มีใครกล้ามานั่งหน้าเพราะว่านั่งหน้าข้างหลังมันก็ว่าง ครับ ผมก็เลยไม่มีใครนั่งไอ้สองคนนั้นมันก็มุบคือหมอบเลยไม่มองข้างทางไม่มองอะไรเลย ครับ ก็เลยขับกลับไปที่บ้านน้องกิ๊กพอขับกลับไปบ้านเนี่ยเพื่อนๆเขาที่มางานศพกันเนี่ยโอ้โหเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นหมดเลยเขาเจอกันหมดเลยเขาถามว่าไอ้ท็อปจะนอนไหนผมก็เลยบอกว่าผมก็นอนกับน้องผมเนี่ยผมจะนอนข้างลง ครับ ผมจะนอนข้างลงน้องผมท็อปก็เลยไปหยิบเสื่อมาไปปูบนบ้านก็คือลงเขาไม่ได้วางบนแท่นนั่นนะครับที่วางเรียบกับพื้นกระดานบ้านเลยลงเนี่ยผมก็ไปนอนพิงกับลงน้องเลยนอนเหมือนนอนกอดน้องอะพี ่ครับ ทีนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องกิ๊กอะไรเนี่ยคือเขามานอนต่อไปตีนท็อปกันหมดเต็มบ้านเลยไม่มีที่เดินเลยพอเรื่องมันข้ามไปวันนี้อันนี้ข้ามมาวันที่สามวันที่สามนี่เริ่มหนักเลยพี่มาเจ้าเลี้ยวไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยพาไปที่ห้องผมเลี้ยวอาบน้ำเสื้อผ้าพี่อยู่ในตู ้ ใส่ได้มึงใส่ไปก่อนเลยเพราะว่ามึงเน่ามากตอนนี้คือมึงเหมือนผีเลยตอนนี ้ ผมก็พูดอย่างนี้เนาะ ครับ ก็เลี้ยวเขาอาบน้ำเข้าไปอาบน้ำในห้องผมสักพักหนึ่งมันมีเสียงประตูเคาะห้องผมป๊อกป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยดังเงี้ยผมก็ใครมาก็ไปเปิดไม่เจอใครพ ี่ ขวัญไม่มีใครเลยเริ่มทำแม่งใจแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราเจอมันรวมๆแล้วคือผมก็จะบ้าไปคนนึงทีนี้ไอ้เลี้ยวร้องแหกปากในห้องน้ำ ครับ ร้องเรียกผมพี่ท็อปกิ๊กมันมาแล้วช่วง ฮัลโหลท็อป ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ สัญญาณหายครับ ก็ได้ยินเสียงเจ้าเลี้ยวร้องบอกว่าพี่ท็อปกิ๊กมันมาผมก็วิ่งเข้าไปเจ้าเลี้ยวกำลังสาบผมอยู่มันก็นั่งแบบขดเข่าพี่ขดแบบตัวสั่นอยู่ข้างชักโครกอ่ะ ครับ ผมถามเลี้ยวเป็นไรมันบอกว่ามันสาบผมอยู่แล้วมันมีความรู้สึกกิ๊กเอามือมาขยี้ผมให้เขาผมก็เลยในความคิดของผมนะพี่ผมก็เลยบอก ค ือมันคนมันเจอมาหนักขนาดนี้มันอาจจะแบบคิดไปเอง หลอนไปเองหรือเปล่าระแวงไปเองหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ใช่ ครับ เดี๋ยวแต่งตัวมันก็รีบผมก็ดึงต้องหิ้วมันออกมาพี ่ หิ้วมันออกมาเจ็บตัวเจ็บตัวแต่งตัวออกไปเท่านั้นแหละก็ออกไประหว่างทางที่พอออกไปจัดงานคืนนี้มันเป็นคืนวันที่สามแล้ว ครับ เพราะในความเชื่อของศาสนาพุทธเขาคิดว่าคืนที่สามเนี่ยโอ้จะต้องมาเก็บรอยเท้านู่นนี่นั่น ใช่ใช่ เลี้ยวโทรไปหาเพื่อนคนนู้นโทรไปหาใครคนนี้ขอไปนอนนู่นนี่นู่นได้ไหมอะไรได้ไหม ไม่อยากอยู่ห้องละ ครับไม่มีใครรับเขาเลยพี่ไม่มีใครรับเขาสักคนแล้วผมก็ถามว่าผมกลัวแล้วไงแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็คิดอย่างนี้ว่าเออนี่มันก็คนรักของน้องเว้ยเดี๋ยวมึงมานอนห้องพี ่ครับ มึงมานอนห้องพี่ก็เอาไอ้เลี้ยวเข้าไปนอนพอเลี้ยวเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บผมก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักหนึ่งผมก็ลุกเลยลุกก็ย่องออกห้องผมก็ขับรถไปจอดนอนในปั๊มทิ้งไอ้เลี้ยวนอนอยู่ห้องเดียวเพราะว่าผมกลัวผมว่ามันมาแน่ในความคิดผมผมว่ามันมา แล้วคือตอนเราออกมาเลี้ยวก็ไม่รู้ว่าเราออกมาแล้ว ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาหลับเนี่ยเขาไม่ได้นอนมา3คืนเต็มเลยพี่ คงแบบ เขานอนไม่ได้เลยเขาบอกเขาหลับตาเขาเห็นคิดหลับตาเห็นคิดเลย ครับ ปึ๊บเท่านั้นแหละพี่โทรศัพท์โอ้โหผมออกมาไม่ถึงชั่วโมงโทรศัพท์โทรเข้ามาเลี้ยวโทรเข้ามา ครับ พี่ท็อปอยู่ไหนพี่ท็อปอยู่ไหนมันวิ่งออกมาถนนมันจะโดนรถชนอย่างน ี้ มันวิ่งออกมาเลย ครับ ผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเนี่ย มันเห็นกิ๊กมานั่งอยู่ปลายตีนมัน คร ับ เห็นเป็นรูปร่างกิ๊กเลยมันบอกว่าเห็นไม่ชัดนะแต่เห็นว่าเป็นกิ๊กเลยผมก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยบ้าแล้วเริ่มบ้าแล้วคือเข้าขายบ้าแล้วเพราะว่ามันคนเรามันสิทธิ์ฟุ้งซ่านเห็นแฟนตายต่อหน้าเลยผมคิดว่าบ้าแล้วทีนี้เรื่องมันก็ผ่านไปจนเผาศพน้องเขาเสร็จนะพี ่ครับ จนเผาศพน้องเขาเสร็จผมก็เลี้ยวเขาก็หายไปเลยจนผมมาสงสัยการตายของน้องพ่อแม่ก็สงสัยจนสุดท้ายผมก็เลยไปไล่ตามสืบว่า ครับ เรื่องเกิดจากอะไรทำไมถึงมา สรุปยังไงอยากรู้ เรื่องมันเกิดมายังไง ครับ ผมก็เลยไปเล่าไล่เหตุการณ์น้องเขาไปเที่ยวร้านนี้นะผมก็เลยไปไล่ถามการการเขาถามผมก็เลยไปขอดูกล้องว่าเหตุเกิดเขาก็บอกว่ากล้องเสียพี ่ แล้วพูดคนตายชื่ออะไรแล้วบอกว่าน้องกิ๊กการเขาก็จะรู้จักกิ๊กกันเยอะบอกว่าไปเรื่อยพี่เมื่อวานซืนเขาคนเหนือว่าไปเรื่อยเมื่อวานคืนน้องกิ๊กยังมาอยู่เลย เฮ้ย คือเขาเห็นน้องกิ๊กมาเที่ยวอยู่ในผับอยู่เลยเมื่อค ื น เขาหรอโอ้ครับ ผมบอกว่าเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้ว ฮะ เขาตายไปแล้วแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่ผมข้ามไปก่อนวันเผา ครับ วันหนึ่งนะครับพี่ฟันขอย้อนไป ครับ คนเหนือเขาจะมีเรื่องการเหมือนเข้าทรงเขาเรียกเข้าการนั่งขอนนะ นั่งขอน นั่งขอนเนี่ย ครับ พ่อแม่ต้องคิดอะไรเนี่ยก็ไปกันเพื่อที่จะไปเรียกเชิญวิญญาณเพื่อที่อยากจะรู้ว่ามันอะไรยังไงเนี่ยความเชื่อของทางเหนือเขานะก็ขับรถกันไปรถกระบะคันหนึ่งรถตู้สองคันแล้วก็รถผมคันหนึ่งรถตู้ก็มีพักไปทีนี้เจ้าเลี้ยวก็อยู่คันผมก็ซึ่งคอนโดเนี่ยมันติดกับเซเว่นอยู่แล้วผมก็เลยไปจอดหน้าเซเว่นซึ่งไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้อะไรแล้ว ครับ ก็จอดรอสักพักนึงผมเห็นว่ามันนานจัดเวลาพาเขาเรียกตรวจวิญญาณอะไรเง ี้ ยผมก็เลยไหลรถผมไปเรื่อยๆไปจอดอยู่หน้าคอนโดน้องเขาตรงจุดที่เขากระโดดมาตายเลยห่างกับผมนี่แค่ประมาณ5-9 คร ับ เขาก็เปิดประตูแล้วก็หมดทุกคนเลยนะพี่ทีนี้ผมก็เลยเปิดประตูลงมาก็เลยทำไมเขานานจังอะไรเงี้ยหลวงพ่อเขาหันมามองหน้าผมแล้วเขาก็พูดกับทางญาติว่านุ่นไปกับพี่ชายเขาแล้วเขาไม่ไปกับพวกเราหรอก อ๋อครับ คือกิ๊กเขามากับรถคันผมก็เลยมั่นใจว่าอาจจะเป็นจิตสุดท้ายที่เขาอยู่หรือเปล่าแล้วทีนี้ผมก็ถามเอาไงดีให้ผมทำยังไงต่อครับ ทีนี้มันเช้าไงผมไม่กลัวมันช่วงเที่ยงแล้ว ก ็มั่นใจว่าน้องนั่งอยู่ก็ทีนี้ไอ้แฟนมันก็ไปนั่งข้างหลังรถก็ขับพาไปเขาก็ไปทำพิธีอะไรของเขากันนะตามพิธีเขานะพี ่ครับ ทีนี้พอเรื่องเนี้ยมันผ่านไปนะครับพี่ผ่านไปจนผมก็ลืมไปแล้วผ่านไปหลายๆเดือนละผมก็ไปเที่ยวแม่แตงตามปกติแต่ทีเนี้ยการขับรถของผมเนี้ยเริ่มระแวงระแวงกลัวว่าเพราะว่าเราเคยมีน้องเรานั่งอยู ่ พอตรงมืดผมก็จะเปิดเพลงดังเลยคือกลัวแล้วขากลับมันกึ่มๆเหมือนง่วงที่ก็จอดหลับตามระยะทางเรื่อยๆแล้วระหว่างที่ผมเอียนงองนอนได้ยินเสียงเรียกว่าพี่ผมสะดุ้งใ คร ก็มองก็ออกเป็นตลาดผมจอดนอนอยู่หน้าตลาดทั่วไปเป็นตลาดก็ไม่มีอะไรพี่ไม่ไปจริงๆเหรอพูดเหมือนเป็นเสียงเบาๆแผ่ว ๆ พี่ไม่ไปจริงๆเหร อ ผมว่าไม่ไปอะไรวะ เออ ผมว่าไม่เอกใจอะไรสักพักหนึ่งก็มันนึกขึ้นได้หายมันมีนี่หว่าไม่นอนแล้วพี่นี้รีบขับรถเลย ครับ พอขับรถไปเนี่ยผมถึงแยกหนองจ้อมตรงนั้น อ ่ะมันเป็นทางที่มืดพอดีที่ช่วงประมาณตีหนึ่งเขาทำถนนกันอยู่รถของผมเนี่ยชนหัวเข้าไปกับท ่อ ใหญ่มากเป็นท่อที่แบบคนเข้าไปยืนได้สองคนนะพี่ uh-huh, ท่อป ู นซีเมนต์สองท่อ ครับครับ ผมมาประมาณ100 กว่าเลย เฮ้ย ใส่เข้าไปแบบเต็มเลยพี ่ ตั้มแล้วรถลงข้างทางไปเลยหน้ารถนี่เป็นหนองน้ำผมมีรูปมีหลักฐานครบหมดเลยผมว่าที่เมื่อวานว่าจะส่งให้ทีมงานดู อ่า พี่เชื่อไหมว่า ผมไม่เป็นอะไรเลยรถยับเข้ามาจากห้องเครื่องเข้ามาถึงโค้งผู้โดยสารขาไม่หักเข็มขัดไม่ขาด โอ้โหโชคด ีไม่เป็นอะไรเลยทั้งน ี้โชคดีมาก ไม่เป็นอะไรเลยไม ่ มันแค่แบบเจ็บๆขา แอร์บงแอร์แบ็กแตกหมดเลยดิ แตกหมดครับแตกหมดแล้วแอร์ขาดหมดเลยผมก็ลงมาจากรถด้วยความที่ว่ามึนๆกึ่มๆแล้วเราก็เล่าพูดตัวว่าเมาเลยพี่ทีนี้ผมก็โทรหาประกันไปเลยโทรหาประกันมันก็มีคนที่เขาขับรถนานจะโผล่มาสักคันหนึ่งเพราะว่าทางมันมืดตึ๊บเลยทีนี้พอจะตึงกับกู้ภัยเขามาคำเขาถามว่าคนขับใครขับครับเป็นยังไงบ้างครับผมบอกผมเนี่ยแหละครับคนขับ ครับ เขาพี่เป็นอะไรบ้างอ๋อไม่เป็นอะไรเลยครับแล้วน้องผู้หญิงครับเป็นอะไรบ้างไห ม ผมว่าผมมึงเยอะนะผมน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรบ้างไห ม บอกพี่ผมมาคนเดียวน้องผู้หญิงไหนผมผู้หญิงพี่ผมมาคนเดียวน้องผู้หญิงไหนผมเสียงแข็งใส่เขาแบบดุเลยนะ ครับ เขาบอกพี่อ้าวไปไหนแล้วล่ะสักพักหนึ่งกู้ภัยเขาเดินถอยขึ้นมากันเลยพี ่ กู้ภัยเขามากันสามคน ครับ กระบะย้อนสอนมาจอดตรงท้ายรถผม เ ขาเดินถอยจนทั่วหมดเลยและเขาก็ถามผมว่าพี่โทรเรียกประกันอะไรใช่ไหมครับแล้วพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่จะไปกับผมก่อนไหมผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอประกัน ครับ เขาขับไปเลยพี่ไม่สนใจผมเลย เอ้าเขาปล่อยคุณอยู่นั่นเลยเหรออยู่รอประกันอย่างนั้นเหรออ ยู่รอประกันคนเดียวเลยพี ่ครับ ทีนี้ผมก็สงสัยไม่เจอแน่ๆเลยสงสัยเจอคิดแน่เลยผมก ็ พูดเลยคิดเลยอย่ามาอะไรพี่เลย ครับ อย่ามาอะไรกับพี่เลยผมก็พูดอย่างนี้แล้วพอเรื่องผมจบไปเนี่ยผมก็คิดว่าเหตุการณ์ที่ผมรอดเนี่ยน้องผมเนี่ยมาช่วยผมไว ้โอ้ครับผมคือหมายความว่าคุณท็อปกำลังบอกว่าเรื่องของน้องกิ๊กเนี่ยที่เจอเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียว ครับ โอ้ครับ แล้วเรื่องมันยังไม่จบเท่านี ้โอ้เหรอฮะ มันมีผู้หญิงสองคนที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังที่ว่าเรา ที่เคยไปเที่ยวด้วยกันกินข้าว พี่ใช่ครับพี่กินข้าวไปถึงข้าว ครับ หลังจากที่ผมชนได้ประมาณเดือนน้องสองคนรถชน ครับ ชนรถสภาพเป็นน้อยกว่าผมอีกแต่เรียบร้อยเลยฮะโรงพยาบาลแบบหนักดูหนักเอาเรื่องเลย ครับผม สุดท้ายถามในบรรดาเพื่อนปู่น้องกิ๊กที่ผมตามสืบเรื่องราวว่ามันเป็นไปมายังไงเรื่องมันก็มีประมาณอยู่ว่าอย่างนี้ครับ ครับ คือเหตุที่น้องกิ๊กกระโดดตึกตายเนี่ยเป็นเพราะว่ากิ๊กเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาสองคนเนี้ย ครับ แล้วผู้หญิงสองคนเนี้ยเขาเป็นเด็กเสียเขายุให้กิ๊กจะเลิกกับเลี้ยวทีนี้เลี้ยวเนี่ยเขาไปตามกิ๊กจับแล้วแต่สองคนนี้เขากลัวเสียหน้าเสียว่าไปต่อกิ๊กเนี่ยให้เสียไม่ยอมให้กิ๊กจับ ครับ ทีนี้กิ๊กเขาก็ต้องอยู่กับเลี้ยวจนเขาทะเลาะกันจริงๆปกติถ้าเขากลับไปเนี่ยเขาก็ปกติกันมันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี ้ จนกลับไปถึงห้องสองคนนี้เขาก็ยังตามไปเพื่อจะดึงกิ๊กกลับมาอยู่กับเสียให้ได้ตามไปที่ห้องที่คอนโดจนกิ๊กเขาทะเลาะกับเลี้ยวหนักรุนแรงมากกิ๊กเขาหยิบเสื้อมาตัวหนึ่งมั้งที่เลี้ยวเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็เลี้ยวก็วิ่งไปที่บันไดหนีไฟเลยชั้นห้าเลี้ยวก็วิ่งไปตามและกิ๊กหันมาพูดว่ากูจะตามอาฆาตจองเวรพวกมึงแล้วเขาก็โดดลงไปเลย เฮ้ยคือเป็นคำสุดท้ายที่เขาพูดเสร็จปุ๊บกูจะตามมาฆ่าจองเวรพวกมึงเลยก็โดดลงไปฆ่าตัวตายเลยเหรอ ใช่ครับพี ่โ อ้แล้วผมถามว่าเหตุการณ์วันนั้นใครอยู่มั่ง เออ เขาบอกว่าเขาอยู่กัน4คนมีเลียวแล้วก็เพื่อนเขาคนนั้นแล้วก็มีผู้หญิง2คนนั้นแต่ทุกคนบอกว่าวันนั้นเหมือนไม่ใช่จริงเลย ว ันนั้นเหมือนไม่ใช่กิ๊ก ถึงว่าวิญญาณของกิ๊กยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่กับคนพวกนี้ตลอดเวลา ใช่ครับแล้วที่ผมหลับบอกว่าไม่ไปจริงๆเหรอเนี่ยพี ่ พี่ไม่ไปจริงๆเหรอ จ ริงๆเนี่ยแถวๆมัน เ นี่ยมันครบร้อยวันวันทำบุญเขาน ี่คุณท็อปเลยบอกว่าเหมือนกิ๊กจะมาชวนคุณท็อปไปอยู่ด้วยเหรอ ผมคาดว่าเขาน่าจะ ให้ผมไปงานเขามากกว่า โอเคใช่เพราะว่าครบร้อยวันน้องพอดี ใช่แล้วก็ปกติผมจะเป็นคนจัดงานดำเนินเรื่องไม่ว่าจะเป็น อะไรต่างๆเนี่ย ครับ ครับแล้วก็มันมีภาพหนึ่งที่รถผมชนเนี่ยที่ผมถึงบอกว่าอยากจะส่งไปที่นี ่ครับ มันเหมือนเป็นภาพแสงหนึ่งที่ถ่ายที่ประกันเขาถ่ายเขาส่งให้ผมดู ครับ มันเหมือนเห็นลางๆเป็นรูปผู้หญิง หรอ ใช่ครับ ส่งให้ดูหน่อยดิ ได้ครับเดี๋ยวจะติดต่อได้ทางไหนไม่รู้ ส่งมาในอินบ็อกซ ์ อินบ็อกซ์แฟนเพจเดอะช็อค13เนี่ยครับใช่ครับเดอะช็อค13นะครับในแฟนเพจของเราเนี่ยครับ ได้ครับ โอ้ส่งให้ดูหน่อยอยากเห็น ตั้งแต่แบบรูปเขางานเขาผมมีหมดเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูเป็นชุดเลยพี่แล้วพี่จะได้ไล่เรียงถูกเลยจากที่เขาเล่ามาเป็นตอนที่จนชนแบบเละขนาดนั้นรอดมาได้ยังไง ครับคือระหว่างที่คุณท็อปเล่าไปแล้วก็เสียงน้องกิ๊กบอกว่าไม่มาไม่ไปจริงๆเหรอผมนึกว่าเข้าใจว่าคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าครบร้อยวันน้องไงผมไม่เข้าใจว่าเหมือนเขาชวนไปอยู่ด้วยหรือเปล่าด้วยความที่สนิทกันซีกันเขาเข้าใจกันช่วยเหลือกันโดยตลอดแต่ที่ไหนได้อ๋อมาเตือนว่าไม่ไปจริงเหรอครบร้อยวันน้องแล้วนะอู้ขนลุกขนขาลุกเลยอะ แล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยทุกคนเนี่ยแฟนเพจที่ผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เนี่ยผมก็ขออนุญาตน้องกิ๊กแล้วกันเนาะว่าถ้าที่พี่ท็อปเอามาเผยแพร่อะไรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันให้ทางรายการได้ฟังก็ขอเป็นบุญกุศลให้น้องกิ๊กไปผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับว่าพยาบาลสาวเชียงใหม่กระโดดตึกตาย เป็นข่าวโด่งดัง เลยเคสแค่นี้ครับเด้งขึ้นมาทั้งข่าวเลยครับ โ อ้ยและจุดคลายแม็กซ์อีกชุดนึงนะพี่พอดีผมข้ามไปนิดนึงตอนที่ไปเชิญนั่งขอนผมลืมเล่าพี่เชื่อไหมว่าจุดที่เขาตกมันเป็นกระจกร้านทำผมเป็นอ่างล้างหน้าของร้านทำผมตรงนั้น ครับ ไม่มีใครรู้เลยว่าน้องเขาตายพี ่ ร้านทำผมถามว่ามาทำอะไรกันเหรอยามรปภก็ถามว่ามาทำอะไรกันเหรอ ครับ ผมบอกอ๋อน้องผมเขาก็โดดตึกลงมาตายตรงเนี้ยรปภก็ทำหน้าเหวอเลยที่หน้าแบบฟิตไปเลยนะ รปภเขาไม่รู้เรื่อง ผมเห็นว่าไม่รู้เรื่องเลยพี ่ และเขาก็เดินหายไปเลยแล้วเจ้าของร้านทำผมนำผมนี่แบบ ครับ หน้างงกันแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบผมว่าเขาต้องเจอ โอ ผมว่าเขาต้องเจอพี ่เนี่ยพี่ขวัญกำลังเซิร์ชหาข่าวอยู่เหมือนกัน พี่ขวัญพิมพ์คำว่าพยาบาลสาว เห็นละ แฟนของน้องกิ๊กเขาจะตัวเล็กๆขาวๆสักยันลายตัวหน่อย มีภาพ ที่เขาเลี้ยวแล้วเหตุผลที่ผมมาอยู่กลับมาอยู่ลำปางเพราะอะไรรู้ไหมครับ อะไรฮะ ผมจะเป็นคนที่กินเที่ยวตลอดออกจากตะวันแดงก็วิ่งเรียบคลองชลประทานเรียกตำรวจ คร ับ ตำรวจต้องผ่านอยู่แล้ว ผ่านคอนโดนี ้ใช่ ผ่านคอนโดน้อง ผมขนลุกใช่ครับทุกครั้งที่ผมผ่านจะไม่มองมันก็ไม่ได้มันต้องเป็นชายตาเราเหลือบไปมองอะพี ่ มันเห็นเป็นเงาคนยืน แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่กิ๊กหรือเปล่าถูกไหม แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่กิ๊กหรือเปล่าแต่เห็นเป็นเงา ครับ เป็นเงายืนอยู่ตรงนั้นอะ โอ้โห ทุกครั้งที่ผมผ่านไม่ผ่านก็ไม่ได้จะเลี้ยวเข้าบ้านผมมันก็ต้องเข้าทางนั้นอีกครับพี่เพราะว่าบ้านเราอยู่ไม่ไกลกันละ ค อนโดที่อยู่กันผมว่าเนี่ยแหละครับพี่เรื่องก็มีประมาณนี้ครับผมถึงตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ลำปางกับแฟนเลย ว่าข่าวดังมากๆนะมีน้องๆหลายคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมนะตอนนี้เราจัดรายการอยู่นะแสดงว่าฟังกันอยู่นะครับว่าเนี่ยข่าวเนี้ยผู้ช่วยพยาบาลสาวดิ่งจากตึก5ชั้นโดดลงไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยครับพี่มาดูที่เว็บไซต์ของไทยรัฐ .co.th เนี่ยนะครับเห็นหน้าน้องเลี้ยวละนะครับผมอันนี้เป็นข่าวจริงนะคุณผู้ฟังผมบอกเลยนะครับแต่ว่าแม่แบบเรื่องของวิญญาณของน้องกิ๊กเนี่ยเขาแบบน่าสงสารเน า ะ น่าสงสาร จริงเลยแบบ แล้วยิ่ง แล้ว ยิ่งลูกเขาอ่ะตอน เสียงอะไร หมามันหอน โอ้ย ก่อนผมพูดตรงๆนะพี่ก่อนที่จะโทรมาเล่าให้พี่ขันที่ขวัญฟัง ครับ ผมเล่าให้แฟนฟังบอกเฮ้ยจะเล่าดีไหมไฟบ้านดับถนนดับปุ๊บหมดเลยลูกสาวผมร้องกรี๊ดเลยอะและสักพักหนึ่งไฟมา ผมก็เลยบอกตั๊กเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเรื่องมันหรือว่ามันอยากให้เราเล่ามั้งสงสัย คร ับ ผมก็เลยคิดไปคิดในแง่ที่มันบวกคิดในแง่ที่มันบวก แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของความรักเรื่องของการสูญเสียอกหักอะไรอย่างเงี้ยครับอยากอย่างที่ผมเข้าใจคุณท็อปนะที่คุณท็อปเดินมาบ่นกับร่างไร้วิญญาณน้องกิ๊กว่าไม่น่าทำมึงทำทำไมมึงไม่นึกถึงคุณพ่อคุณแม่มั้งเหรอทำไมมึงอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เรารู้แหละเศร้ามันเศร้าแน่ๆมันเสียใจแน่ๆแต่เราต้องย้ำคิดย้ำทำยับยั้งชั่งใจเรื่องราวต่างๆด้วยเพราะการทำร้ายตัวเองการฆ่าชีวิตปิดชีวิตตัวเองเนี่ยใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาคบกันมารักกันเป็นใครก็ไม่รู้มันทิ้งเราไปคนเดียวเนี่ยเราเสียใจจะเป็นจะตายพ่อแม่เราอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเสียใจขนาดไหนถูกไหมฮะ และที่น่าสลดใจที่สุดนะครับพี่ขวัญ ครับ ลูกสาวกินประมาณ2ขวบเข้า3ขวบพี่หญิงเขาจะเดินถือขนมเขาไม่เขาบอกว่าผมก็ถามว่าเอาขนมไปไหนลูกเอาไปให้แม่กิ๊กแม่กิ๊กนอนอยู่ในโรงเขาพูดอย่างด้วยความที่เขาบริสุทธิ์เขาไม่รู้อ่ะพี่เขาเนี่ยเขาทำอย่างนี้ผมเห็นแล้วแบบหดหูใจแบบมากอะพี่มากเลย ครับครับฟังดูเนาะเขาก็สูญเสียไปแต่ว่าเขาไม่รู้ไงฮะ ครับจนตอนนี้ผมมั่นใจว่าน้องเลี้ยวเขาก็อยู่ไปเมืองจีนเพราะเขาเป็นเทรนเนอร์มวยด้วยเขาก็ไม่กลับมาเลยยังไม่เห็นเขากลับมายังไม่เห็นเลยเขาก็แบบผมคาดว่าโอ้โห ผมว่าใจลึกเขาก็เสียใจมากๆนะ ใช่ เพราะดูจากเรื่องเล่าที่คุณท็อปเล่าให้เราฟังเนี่ยเหมือนเขาทนน้องกิ๊กเหมือนกันนะว่าไม่กิ๊กจะโมโหร้ายจะโมโหอะไรจะทำร้ายอะไรเขาก็ไม่สู้ไม่อะไรเขาปล่อยให้กิ๊กทำร้ายฮะ ใช่คร ับ โอ้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมลึกๆเขาก็รักน้องกิ๊กมากแหละแต่เขาคงไม่นึกไม่ฝันว่าเรื่องเป็นแบบนี้แล้วผมว่าเพื่อน2คนน่ะผู้หญิง2คนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นหนักอ่ะส่วนนึงอาจจะมาจากน้องกิ๊กก็ได้ที่ ใช่พี่เพราะว่าน้องคนนี้ผมก็ขอพูดที่ฮอลล์ดีนะพี่ผมใช้เป็น ไม่พูดดีกว่าไม่พูดไม่พูดดีกว่าจ๋าไม่เป็นไร ใช่สองรุ่นเขาใช้เหมือนผมเลยรุ่นเดียวกันเลยแต่ทำไมของเขาลดเป็นน้อยมากแต่ทำไมหนักผมนี่เป็นแบบผมต้องขายรถทิ้งเลยพี่ แล้วรถเราอ่ะยับขนาดนั้นแล้วเราไม่เป็นอะไรอ่ะเราโทษนะภาษามันบ้านเลยโคตรแบบดวงดีอ่ะยับขนาดนั้นแล้วมีหนำซ้ำกู้ภัยมา3คนมาจอดรถแล้วลงไปพี่เป็นไงบ้างเปล่าไม่เป็นไรแล้วน้องผู้หญิงอ่ะเป็นผมก็เหวอะเอ้ากูมาคนเดียว คือตอนนั้นนะพี่ผมพูดตรงๆนะหน้าชาตัวชา แล้วอยู่ ที ่เราเมาแล้ว ถอยขึ้นไปอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีมาเล่าไปขับรถนะฮะนี่เตือนไว้ก่อนนะครับถอยขึ้นไป3คนมารถพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่โทรประกันใช่ไหมโอเคนะไปเลยเว้ยซึ่งปกติพี่ๆพวกนี้เขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะเขาต้องคอยเช็คอาการดูนู่นดูนี่อยู่เป็นเพื่อนเราถูกไหมตรงนั้นมันมืดใช่ไหมฮะที่ทับเล่าให้ฟังครับ ใช่ครับพี่มืดไม่มีไฟเลยพี ่โอ้โห เพราะถ้าคนที่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าอยู่เชียงใหม่จะรู้เลยครับเช่นที่จะมาตรู้เจอฮอนด้าแยกหนองจอมเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลยทั้งดวงแล้วเขากำลังทำถนนกันอยู่ ครับโอ้โหมีคุณผู้ฟังส่งเรื่องข้อความมาเต็มเลยนะฮะหลอนสุดเลยครับน้องกิ๊กขนลุกเลยครับขับแท็กซี่ไปหลอนไปแล้วก็คุณคงเดชนะฮะส่งมาบอกว่าให้อันดับ1เลยจอดรถฟังเลยครับไม่ลงไม่รับมารับผู้โดยสาร แล้วก็คุณ Family Man บอกว่าเรื่องนี้สร้างหนังเป็นหนังได้เลยครับพี่ขวัญแต่ว่ามันก็เสียใจเนาะหดหู่นะครับ พี่น้องเราเสียไปนะครับเราเนี่ยไม่ทันที่สั่งเสียก็เลยอย่างเงี้ยเนาะแล้วทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าน้องกิ๊กอยู่ใกล้เรามั้ยยังอยู่ในรถมั้ยหรือว่าตามเราร ถคัน ขายไปแล้ว ที่ผมขายแล้ว ก็นี่ไงพี่ถึงไม่อยากให้บอกยี่ห้อไงเพราะบอกแล้วขายไปแล้วไง ขายเลยครับเพราะว่ามันถามว่าซ่อมมันซ่อมได้มั้ยพี่ซ่อมได้แต่ทีเนี้ยผมมั่นใจผมเป็นความเป็นคริสต์แคทอลิกผมก็เลยคิดแค่ว่าผมคิดถึงแต่ว่าจิตสุดท้าย ครับ ก่อนน้องเขาจะเอ๊ะคนนั่งอยู่กับเราเขาจะหนุบเพลงกับเราผมคิดว่าเนี่ยเขาอยู่ยังไงก็อยู่ผมก็เลยคิดอย่าง นี้ครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณท็อปนะ ใช่ครับ คุณท็อปยังไงผมขอแสดงความเสียใจการสูญเสียน้องกิ๊กไปด้วยนะครับ ครับ เพราะเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้ไม่อยากมีใครให้เกิดหรอกเรื่องแบบเนี้ยจริง ใช ่ คร ับ เนาะโอ้โหเรื่องน้องกิ๊กผมฟังเรื่องคุณท็อปสนุกมากนึกภาพตามออกหมดคุณท็อปเป็นคนที่เล่าเรื่องดีนะฮะเสียงเดียวตอนท้ายหมามาเห่าอยู่ข้างนี่แหละตกใจตอนแรกครับเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องต่างๆที่มันผ่านมาค ุณท็อปเนี่ยเล่าแบบเหตุการณ์ให้เราฟังได้ละเอียดแล้วก็นึกภาพออกหมดเลยนะครับขอบคุณจริงๆกับคุณจริงๆนะครับแล้วทุกวันนี้คนที่คุณรู้จักหรือว่าพ่อแม่ของน้องกิ๊กเนี่ยนะครับยังมีใครเห็นน้องกิ๊กอยู่ไหมผมถามคำถามสุดท้ายเลย เขาบอกกันว่าน้องกิ๊กอะไปเข้าฝันหาเพื่อนคนนั้นคนนี ้ ไปเข้าฝันบอกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้แต่ไม่มีมาหาพ่อแม่เขาเลยและทีเนี้ยรูปอะพ่อแม่เขาอะแปลกใจมากเลยว่าคือศาสนาพุทธแต่พี่จริงๆเขาจะเป็นรูปงานศพว่าชะตามรณะ ชะตามรณะ ที่เขาเขียนตามรูปหน้าศพนะ ครับ แต่มีแต่คนเขาบอกว่าขอบคุณแบบขอบคุณท็อปมากเลยที่ทำให้งานศพแบบน้องกิ๊กอะไม่เหมือนงานศพพุทธทั่วไปคือผมผสมภาษาระหว่างพุทธกับคิดคือผมเล่นรูปกรอบหลุยเลยตั้งใหญ่ๆคือแบบ ครับผม พอเสร็จงานศพปุ๊บก็แขวนขึ้นประดับบ้านได้อะไรอย่างเงี ้ ย ก็คือ แต่ เหมือนกับเรารับปากน้องเอาไว้เนาะจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะจริงหรือเปล่านะครับ ใช่ครับ โอ้ยฮะเอาขอบคุณมากๆคุณท็อปขอบพระคุณจริงๆนะครับเรื่องนี้สนุกสนานตื่นเต้นมากฟังไปแล้วขนขาผมลุกไปยังไงไม่รู้เรื่องเนี้ยบอกเลยนะฮะอ่ะเอาละครับคุณท็อปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอการตัดสินแล้วกันนะฮะว่าเรื่องท็อปจะน่ากลัวที่สุดในค่ำคืนนี้หรือเปล่านะครับ ครับผม เดี๋ยว ขอบคุณมากครับ ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วยังไงก็ฝากคุณท็อปว่าเรื่องราวการขับรถไปไหนอย่าดื่มนะเป็นห่วงนะเดี๋ยวตัวเล็กจะเป็นห่วงครอบครัวจะเป็นห่วงนะ ครับผมโอ้ตอนนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นนี่ทำให้ผมเลิกแล้วครับพี ่ ไม่ดื่มเลยครับ ครับ ดีแล้วขาดเลยครับ ดีแล้วครับดีแล้วครับเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยสงสารเขาด้วยเนาะ คร ับครับผมขอบคุณมากนะครับท็อป ครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากนะครับเรื่องนี้ดูในรูปข่าวได้เลยครับเรื่องจริงแน่นอนฮะผมไปเปิดดูแล้วพี่แขกสวรักษ์บอกว่าหาไม่เจอเลยขวัญพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่าพยาบาลสาวนะครับเดี๋ยวนะครับผมพิมพ์ไว้ว่าพยาบาลโดดตึกที่เชียงใหม่นี่ง่ายๆเลยนะครับลองหาดูนะครับก็จะขึ้นเลยเป็นอันแรกเลยที่เขียนว่าแฟนช็อกผู้ช่วยพยาบาลสาวดิ่งจาก5ชั้นโดดลงไปต่อหน้าต่อตานะครับนี่นะฮะขึ้นไว้เรียบร้อยนะครับก็นั่นคือดูจากเวลาแล้วนะครับตอนนี้ตี2อีก31นาทีถ้าไป1เรื่องเกรงว่าจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเดอะช็อคไฟติ้งของเราคงจะจบที่เรื่องราวของคุณท็อปยังไงก็ขออภัยคุณนพนะฮะคุณนพที่มารออยู่นะครับที่พี่โก้ตั้งชื่อเรื่องไว้แล้วก็คุณบอยนะครับคุณบอยก็มารออยู่เช่นเดียวกันขออภัยด้วยเช่นเดียวกันเวลาไม่ทันจริงๆเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต้องตัดสินด้วยแล้วก็มาสรุปเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับยังไงขออภัยคุณนพแล้วก็คุณบอยด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของช็อคไฟติ้งของเราในค่ำคืนนี้ครับ The Shock Fighting สนับสนุนโดย Formula 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต